NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat Hamas geen controle meer heeft over het noorden van de Gazastrook. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie van het leger bij de invasie betrokken is. Dat zijn minstens 10.000 militairen. Pieter Omtzigt komt toch niet met een eigen doorrekening van zijn verkiezingsprogramma. We doen geen koopkrachtbeloftes, zei hij op de radio bij Dit is de Dag. Omtzigt heeft zijn programma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, maar suggereerde onlangs wel dat hij de effecten zelf op een rij zou zetten. SGP-leider Stoffer gaat morgen met demonstranten posten bij een abortuskliniek. Actievoerders proberen dan vrouwen van hun voorgenomen abortus te weerhouden. De SGP benadrukt dat ze niet van plan zijn om mensen daadwerkelijk aan te spreken. En de NS Publieksprijs is gewonnen door Anja Niewiera. Van de ruim 100.000 uitgebrachte stemmen was ruim een derde voor haar boek De Camino. Als winnaar krijgt Niewiera een sculptuur en een bedrag van 7500 euro. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We maken ons op voor een Champions League voetbalavondje. PSV neemt het thuis op tegen Lens. Ja, houden de Eindhovenaren uitzicht op de volgende ronde? Veel hangt af van deze avond. We krijgen zo direct ook nog antwoord op een andere belangrijke vraag. Waarom moet Bokito's familie weg uit Diergaarde-Blijdorp? Laten we maar beginnen in Eindhoven. In het Philips Stadion zitten Frank Wielaert en Jeroen Elshoffen voor ons. Mannen, goedenavond. Goedenavond. Jeroen, jij voorspelde een heet avondje vanavond toen ik jou gisteren sprak. Zit het stadion inmiddels al een beetje vol? Hebben ze er zin in Eindhoven? Nou, het is hier wel een nat avondje hier in Eindhoven. Want iedereen die op zijn plek zit, en dat is nog lang niet iedereen, die is eerst maar eens even aan het bijkomen van wat hij tijdens de wandeling naar dit stadion over zich heen heeft gehad. Toevallig heb ik die wandeling ook drie kwartier geleden gemaakt. Hoor je bij die tijd? Ja, precies. En ik ben ook een beetje opgedroogd. Ik kwam daar terecht, want ik stond iets verder opgeparkeerd dan normaal, tussen de fans van Lens. En die hebben er in ieder geval al een heet avondje aan de voorkant van gemaakt. Het vuurwerk schoot hier door de wijk heen. Het gezang, het Franse gezang, klonk aan alle kanten door. Zij proberen de sfeer van de eerste wedstrijd tussen deze twee in Noord-Frankrijk hier terug te brengen. Daar zijn de supporters van PSV nog niet zo mee bezig. Want die druppelen echt heel langzaam het stadion binnen. Staan nog wat te eten en wat te drinken in de gangen achter de tribunes. En de muziek zorgt ervoor dat de sfeer een beetje opgepompt wordt. Maar het is nu nog niet zoals het hopelijk straks over een minuut of 20 wel zal zijn. Want dan verwacht ik toch een stuk meer herrie, lawaai dan nu. Ja, want de wedstrijd is dus ontzettend belangrijk voor PSV. Staat na 3 duels op 2 punten. En dus is de opdracht helder. Deze moet je winnen, hè? Ja. Daar is geen enkele twijfel over. Over wat we moeten doen, niet nee. Nee, maar gezien de situatie in de pool, als je nog iets wil, dan moet het gebeuren. Ja. Ja, zei Peter Bos. Het moet vanavond gebeuren. Frank, met welke elf gaat PSV dat proberen? In principe zijn 10 van de 11 eigenlijk altijd wel duidelijk. En dan gaat het precies om 10, de aanvallende middenvelder. Wie er dan gaat spelen, ik wil ze best allemaal even doornemen hoor, is allemaal niet zo'n probleem. Benitez staat natuurlijk op doel. En dan van rechts achterin naar links achterin. Teese, Ramalho, Boscagli en Dest op het middenveld. Schouten, Veerman. En dan nog die nummer 10. En dat kon dus Tilman worden. Dat had ook Saibari kunnen worden. Maar het is uiteindelijk Gustil geworden die daar mag voetballen. En voorin Bakayoko, de doelpuntenmaker van 2 weken geleden. Luc de Jong, die had het moeilijk 2 weken geleden. En Lozano, dat is de man van de actie die de boel moet openbreken. Dat zijn de 11 van PSV vandaag. Wat voor wedstrijd verwachten jullie eigenlijk gezien die vorige? Die vorige was een beetje rommelig. Waarin ze bij PSV achteraf wel het idee hadden dat ze de boel aardig onder controle hadden. Behalve vlak voor de 1-1 en daarna. Want toen ging Lens ineens stormen met hulp van de mensen in het stadion. Want het is nogal luidruchtig. De mensen zitten er daar lekker kort op. Ja, dat is hier ook zo. Maar toch is daar de sfeer nog ietsje heviger dan hier. Nou ja, en hier verwacht PSV gewoon PSV te kunnen zijn. Dus meer controle te hebben, meer kansen te krijgen en zo te gaan winnen. Want dat is de bedoeling vandaag. Er moet gewonnen worden, dus dan gaan ze daarop inzetten. Dat begrijp ik, maar toch even verdedigend, zeg maar. PSV, daar is veel over te doen. Ze veel ruimtes moeten weggeven. Is dat lang toch niet zo'n slecht ploegje, hè? Nee, dat is natuurlijk niet. Ook als je kijkt naar de uitslagen van de laatste weken. Lens ook al een wedstrijd van 8-9 zonder nederlaag. Ze zijn gewoon heel beroerd begonnen aan de league. En dat heeft alles te maken met het feit dat er twee hele belangrijke spelers de deur uitliepen na dat successeizoen van vorig jaar. Toen werden ze tweede op een punt achter Paris Saint-Germain. Ja, dan gaan ze spelers bij ophalen voor een hoop geld. Dat hebben ze gedaan met onder andere de topscorer. Maar er is inmiddels wel wat vorm in dat elftal gekomen. Wahi is de man voorop die ook dus scoorde tegen PSV. En ja, wat ik toch eigenlijk verwacht is dat PSV wel, ondanks het feit dat jij het hebt over zeg maar, die laatste lijn van PSV, dat ze echt vol druk op de bal zullen geven. Zo diep mogelijk op de veldhelft van de Fransen. En dan moeten ze maar hopen dat die ruimtes niet via de snelheid die Fransen hebben goed ingevuld gaat worden. Want ja, dan kan PSV kwetsbaar lijken in dit soort duels. Maar PSV moet en PSV zal ook proberen te laten zien vanavond dat het thuis hoort in de Champions League. Vanaf 9 uur horen we jullie, want dan is de aanvang van de wedstrijd tussen PSV en Lens. Treedje lager gaat Ajax morgenavond in de Europa League spelen tegen Brighton. Het werd nou ja, best een stevige nederlaag 2 weken geleden, 2-0 in Engeland. En dit wordt dan de eerste Europese wedstrijd voor de Amsterdammers onder John van het Schip, die vandaag ook een persconferentie gaf. Verslaggever Jeroen Stekelenburg was erbij. Jeroen, goedenavond. Nee, Jan Willem, hallo. Even kijkend naar de stand in de pool. Hoe belangrijk wordt deze wedstrijd voor Ajax morgen? Nou ja, John van Schip noemde het zelf een finale. Alles, Ajax heeft alles nog in eigen hand als er morgen gewonnen wordt. En hetzelfde geldt ook een beetje voor Brighton. Die hebben wel 2 punten meer dan Ajax. Ze hebben 4 punten, Ajax heeft er 2. Als Ajax morgen wint, gaan ze over Brighton heen. En dan hebben ze met nog een thuiswedstrijd tegen AEK Athene en een uitwedstrijd tegen Marseille alles in eigen hand. Maar er moet morgen dus wel gewonnen worden. Aan een gelijkspel hebben ze eigenlijk niet zo heel veel. Dan krijgen ze het gewoon heel erg moeilijk in deze groep. Dus alles in eigen hand. Dat is al wel verwonderlijk als je kijkt naar de start van dit seizoen van Ajax. Maar ja, dan moeten ze morgen dus wel winnen van Brighton. Van ja, toch een tamelijk opvallende ploeg in de Premier League. Ja, als ze moeten winnen, kan ik me ook voorstellen dat ze niet zo kunnen spelen zoals ze in Engeland deden. Want dat was echt ontzettend verdedigend. Ja, het was. Ik heb het toen begrijpelijk, maar ook wel een beetje beschamend genoemd. Zeker als je kijkt naar ja, waar Ajax voor staat. Hè. Voor aanvallend voetbal, voor spectaculair voetbal, voor brani, voor bravoer, voor borst vooruit. Dat was er allemaal niet in Brighton. Maduro had het net overgenomen toen van Marie Stijn. En eigenlijk was iedereen bij Ajax bang voor een afstraffing, voor een forse nederlaag. En om dat te voorkomen verdedigde Ajax echt 20 meter voor de middenlijn op eigen helft. Ik heb dat echt nog nooit gezien bij Ajax. En inderdaad, John van Schip zei vandaag ook wel dat het anders moet. Als je een resultaat wil halen, zul je zeker aanvallend meer moeten brengen dan toen. Organisatorisch en compact stond het wel redelijk. Maar Ajax heeft de spelers er helemaal niet voor om dat 90 minuten vol te houden. En om 90 minuten ervoor te zorgen dat je geen tegendoelpunt krijgt. Dus dat moet morgen anders en het zal morgen ook anders gaan. Ja, hij wil dus meer gaan aanvallen. Hij won ook de eerste 2 wedstrijden van het schip. De vraag aan hem is of daarmee ook het vertrouwen van de spelersgroep gegroeid is. Voor de groep en voor iedereen is het denk ik heel belangrijk voor ja, gewoon even een ander gevoel te hebben. En ja, morgen is weer een nieuwe wedstrijd en een hele goede tegenstander. Dus het is ook interessant om te zien hoe we daarop gaan reageren en hoe dat met het vertrouwen, wat het met het vertrouwen heeft gedaan. Want ja, we kunnen natuurlijk veel beter dan wat we hebben laten zien. En dat is iets waar we ook gewoon ja, heel hard mee aan de slag zijn gegaan. Ja, zei van het schip. Jeroen, kun je die wedstrijd van morgen misschien wel zien als de eerste echte test voor hem als nieuwe trainer? Nou, dat zou je in een normale situatie wel zeggen. Ik stelde ongeveer letterlijk die vraag ook aan Van Schip vandaag. Ja. Maar die antwoorden, en daar zit ook wel weer wat in, dat op dit moment iedere wedstrijd voor Ajax een echte test is. Dus ook Volendam thuis en Heerenveen thuis, het waren al echte testen. Daar had het ook al mis kunnen gaan. Maar als je kijkt naar op welk niveau Ajax normaal gesproken hoort te spelen, dan, ja, dan is Brighton is natuurlijk veel meer een test dan Volendam en Heerenveen. Ik denk ook wel dat ze het zelf een beetje zo zien, hoor. Kijk, stel je voor dat ze morgen winnen en niks is onmogelijk in het voetbal. Ja, dan ga je echt wel teksten krijgen als Ajax is er bovenop en kleur op de wangen ga je dan weer horen. Dus wat dat betreft, als je het wat positiever benadert dan test, dan zou je kunnen zeggen van dit is een kans voor Ajax om ja, toch wel een reuze stap te zetten. Dan is Volendam en Heerenveen waren kleine stapjes. Maar als zij morgen van Brighton winnen, nou, dan is niet gelijk de seizoenstart helemaal vergeten, hoor. Absoluut niet. Want ze staan natuurlijk waardevol in de competitie. Maar dan is er echt wel weer wat gaande in Amsterdam. Dus dat zal wel een beetje de hoop zijn die John van het Schip en zijn staf heeft richting morgen. Ja, in dat opzicht is ook een belangrijke wedstrijd. Kan hij over alle spelers beschikken in zijn selectie? Nou, niet allemaal. Er zijn natuurlijk wat lang geblesseerden. Manswerk is lang geblesseerd. Roelie, zeg ik even uit mijn hoofd. Axel Dongen is er niet bij. Maar er zijn wat spelers die recentelijk licht geblesseerd waren, die weer beschikbaar zijn. Rens, Sosa is erbij. Eén speler valt op. Die heeft de afgelopen twee wedstrijden gespeeld. John van het Schip heeft namelijk twee keer met dezelfde elf gespeeld. Branko van de Bomen, die in die twee wedstrijden meedeed, die is niet beschikbaar. Dus daar zal hij een oplossing voor moeten vinden morgen. Nou, wordt ongetwijfeld of Benjamin Tahirovic of Silvano Vos op die plek. Maar verder is het een redelijk complete selectie, met ook Forbes weer beschikbaar. Dus wat dat betreft best wel redelijk wat goed nieuws vanuit Amsterdam. Oké, morgen om 6:45 die wedstrijd tussen Ajax en Brighton, natuurlijk ook in flitsen te horen hier op NPO Radio 1. Dankjewel, Jeroen Stekelenburg. Gaan we naar volleybal, want gisteren kwam het nieuws dat volleybalster Celeste Plak na 4 maanden vertrekt bij haar club Roma. En vandaag kwam al het nieuws dat ze een nieuwe club gevonden heeft. De rest van het seizoen gaat ze spelen voor de Turkse club Beşiktaş. We hebben haar aan de lijn, Celeste Plak. Goedenavond. Hallo, goedenavond. En je zit al in Turkije, hè? Ja, dat klopt. Ik zit hier op een hotelkamertje, te wachten tot mijn appartement vrij is. Dat is snel gegaan, kunnen we zeggen? Ja, dat klopt. Kun je ons meenemen hoe het gegaan is? Gisteren ging je weg, vandaag kwam je ergens? Laat ik niet te veel in details treden, maar dat komt er ongeveer op neer, wat jij nu zegt. Ja. Klinkt geheimzinnig. Ben je vandaag aangekomen, getraind? Heb je meteen van alles gedaan? Ja, gisteravond laat kwam ik aan. Vanmorgen medische check gehad in het ziekenhuis. En ik heb net mijn eerste training gehad. En dat beviel heel goed. Ja, wat beviel er zo goed? De trainingsintensiteit, de type oefeningen en het niveau op de training. Ja. Wat is Beşiktaş voor club? We kennen het, de club is natuurlijk ook groot als naam in het voetbal en een wijk en dergelijke. Ja. Maar vertel, wat voor club is het met volleybal? Het is een club met een lange historie. Ze zitten al lang in de eerste league. In het verleden ook mooie prestaties behaald. En nu is het. Nu ben ik erbij gehad als versterking om. Om weer bij de top mee te draaien. En de coach is een oude bekende van jou, hè? Ja, dat klopt, ja. Gianni Caprara. Ja. Ja. Die is op een blauwe maandag bondscoach geweest bij ons. Ja. Bij het Nederlands team. Maar dat was maar voor 2 weken. Dus het is eigenlijk te kort om elkaar echt te leren kennen. Dus die nieuwsgierigheid naar hem, die is gebleven. Hoe is het om in zo'n lopend seizoen binnen te komen? Want een aantal zullen blij zijn, maar er zal ook iemand denken die gaat wat vaker voor mij spelen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel een vreemde situatie. Maar goed, ik probeer zo rustig mogelijk binnen te komen. Iedereen vriendelijk de hand te schudden. En ik zie wel hoe ik mijn weg ga banen daarin. Ik ga hard trainen, hard mijn best doen. En laten zien dat ik niet voor niks ben gekomen. Dat ik het verdien om deel te zijn van hun team. Hoe moeten we de Turkse competitie plaatsen? Het is een sterke competitie. De teams zijn aan elkaar gewaagd. Dus dat maakt dat je eigenlijk iedere week een wedstrijd op niveau speelt. Dus dat maakt dat ik ook denk dat dit een goede stap is in de voorbereiding naar de Spelen. Ja, wat speelde dat een belangrijke rol? Dat je voor die speler met het Nederlands team de plek waar je dan ging spelen, dat ook daar een beetje bij paste? Ja, het hangt natuurlijk ook vanaf wat je op de training doet. En we gaan de VNL volgend seizoen, volgend jaar, moeten wij echt goed spelen, willen ons kwalificeren. En dat zit er echt helemaal dik in. Het staat er goed voor op dit moment, maar ik wil gewoon in mijn beste vorm zijn en op mijn beste niveau om daadwerkelijk mijn steentje bij te kunnen dragen aan die kwalificatie. En daar denk ik dat ik nu een goede stap mee heb gezet. Mijn laatste vraag is, ben je opgelucht? Is dat het gevoel wat zich van je meester heeft gemaakt de afgelopen 24 uur? Opgelucht en enthousiast en hongerig. Ga lekker eten dan. Dank je wel. ja, dank je wel. Dank dat je ons te woord wilde staan. Succes daar, Celeste Plak. Dank je wel. Dank je wel. Fijne avond. Gaan we van de sport even naar de omstreken. Want Diergaarde Blijdorp in Rotterdam gaat afscheid nemen van zijn gorilla's. Komt u al eerder horen op deze zender. De komende jaren gaan die dieren naar andere dierentuinen verhuizen. Gaan we over praten met de directeur van Blijdorp, Erik Zevenberg. Goedenavond. Goedenavond. Waarom gaan die gorilla's weg bij jullie? Nou, we hebben vorige week onze nieuwe koers gelanceerd. En daar kiezen we bewust voor 10 diersoorten waar we impact mee willen maken. En daar horen gorilla's helaas niet bij. Oké, okay. Waarom kun je geen impact maken met gorilla's? Nou, dat kan wel. Dat maar is natuurlijk ook heel goed gelukt, een jaar of 10 geleden. Impact was er zeker met Bokito. Nee, dat zeker. Maar bij die kiezen voor die soort hoort ook dat je verblijf gaat aanpassen. En dan heb je toch te maken ook met schaarse ruimte. Mm-hmm. En we gaan ook de Riviera Hal verbouwen. Daar zitten ze nu in en naast. En als je die hal gaat verbouwen, ja, dan moet je een ander nieuw verblijf gaan neerzetten. En dat gaat heel veel ruimte kosten. Oké. Maar toch eventjes, u zegt we willen alleen dieren waarmee we impact kunnen maken. Wat voor dieren moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld Aziatische olifant. Dat is een van de andere iconische soorten die we hebben. En daar gaan we de komende jaren het verblijf van verdubbelen. Dus dan zie je dat, hè, dat soort keuzes ook te maken hebben met dat je keuze moet maken voor ruimte. De beschikbare ruimte en de beperkte ruimte die je hebt. Mm-hmm. Ja, en die kan je ook maar één keer maken. Ja, en dat dan is. En bij Aziatische olifant, hè, om dat nog even aan te vullen, daar zie je dat we. Eigenlijk geldt het voor al die 10 soorten dat we daar al een coördinerende rol hebben, eigenlijk in het op peil houden van die reservepopulatie. En dat we daarmee de kennis en expertise eigenlijk hebben in huis hebben om daar de impact te kunnen maken. En die impact ligt ook voornamelijk buiten ons eigen park. Maar dat is ook nieuw. Oké, dus toch om dat beter te begrijpen, betekent dat u de dierentuin niet alleen organiseert met wat leuk is voor de bezoeker, maar dat u daarbuiten een verantwoordelijkheid zoekt? Ja, daar ligt nou precies de impactvolle koerswijziging. He, dus wij houden ons een jaren bezig met soortbouw, dus opbouw van die reservepopulatie van met name bedreigde diersoorten. Maar we zeggen eigenlijk tegen onszelf, ja, dat is eigenlijk niet meer genoeg. Er moet een hoger doel zijn en dat hogere doel is natuurherstel. En daar willen we dus veel meer impact op maken. Dat je eigenlijk zegt, die reservepopulatie moet ook een keer terug kunnen naar leefgebieden waar ze in het wild leven. Mm-hmm. Alleen die leefgebieden die staan zo onder druk, hè, dat die in rap tempo verwoest worden of ontbost worden, of door welke oorzaak ook, vaak door de mens. Ja, en daar hebben wij iets te doen. Want als je ze niet meer kan terugbrengen omdat het leefgebied er niet meer is, ja, dan waarom zou je ze dan achter de hand houden? Ja. En hebben gorilla's daar geen last van? Deels hebben ze daar ook last van, hoor. Maar je ziet dat daar wel inmiddels een robuuste populatie in dierentuin is ontstaan. He, dus daar is die met name al goed opgebouwd. En dat er ook steeds meer onderzoek gedaan wordt naar het wild daar. Dus daar is. En daar hebben wij zelf geen leidende rol en coördinerende rol in het populatiemanagementprogramma. Mm-hmm. Dus dat laten we graag ook een andere over. Er zijn heel veel dierentuinen die zich daarmee bezighouden. En wij kiezen echt bewust vanuit die nieuwe missie voor 10 soorten waar wij de grote impact kunnen gaan maken. Die leidende rol waar u het over heeft, die had Bokito ook in de gorilla groep. Die is overleden. Heeft het niks met te maken dat die gorilla groep een beetje uiteen valt dan? Ja, zeker wel. Dat heeft natuurlijk deels daar ook mee te maken. Hè? Kijk, die Bokito is helaas overleden. Dan zie je toch dat die groep zijn leider mist. En dat er een andere dynamiek ontstaat. In de natuur heb je dan eigenlijk ook twee varianten. Dan kan er of een nieuwe man langskomen die zegt, ik ben hier nu de baas, hè, dus ik grijp de macht. Of die groep die eigenlijk geen leider meer heeft, die gaat gewoon op zoek. Hè. Vaak zijn dat verschillende vrouwtjes met jongen. Die gaan dan op zoek om zich bij andere groepen aan te sluiten. Nou, en eigenlijk dat laatste scenario volgen wij nu. Hè. Dus eigenlijk bood ze in die zin ook een klein stukje natuur na. Dat je zegt, dan helpen we eigenlijk dat proces op gang in plaats van een nieuwe zilverrug bij die groep te plaatsen. En kun je die dan als geheel ergens naartoe plaatsen, als gehele familie? Nee, niet als geheel. Vaak gebeurt dat in verschillende samenstellingen. Dus we proberen bewust ook een goed huis voor die groepen te zoeken. Maar vaak betekent dat moeder met hun kinderen. Dit zijn twee dames die verschillende nakomelingen van Bokito hebben. Dus dan zie je dat we bijvoorbeeld voor die groepen een nieuw huis zoeken. En nou, het mannetje wat vandaag weggegaan is, dat is zo'n mannetje wat dan nu bijna 9 is. Dus die komt op de leeftijd dat hij eigenlijk zelf in de natuur weg zou gaan bij die groep. En dat hij eigenlijk zelf een groep zou willen gaan stichten. Dus dan moet hij op zoek naar een groep waar hij dan weer kan domineren. Nou ja, en daarom gaat hij ook in zijn eentje naar een andere tuin. Om daar klaargestoomd te worden eigenlijk voor zijn taak. Dat is een zilverrug te worden bij een groep. En de vrouwtjes, daar gaan we dan een andere groep voor zoeken. En zit dat weer in dat netwerk dat u daar contacten heeft waar ze heen gaan? Of mogen ze u bellen als ze denken we willen wel een groepje? Nee hoor, nee, dat gaat allemaal onder coördinatie van Europa. Eigenlijk de Europese Dierentuinvereniging, EASA. Mm-hmm. En alle daarbij aangesloten dierentuinen, en er zijn er met bijna 400. Daar zit gewoon een netwerk in, waarbij je echt kijkt naar welke genen worden waar gevraagd op welk moment. Daar zit een hele wetenschappelijke dataset achter. En zo wordt met elkaar besloten, onder coördinatie van één stamboekhouder, waar de beste plek is. Nou, dan wensen wij u succes met de verhuizing. En willen wij u zeer danken. En sterkte wensen met de gorilla's plaatsen. Erik Zevenberg, directeur van Diergaarde Blijdorp. Er zijn al twee wedstrijden gespeeld in deze Champions League-avond. Napoli ontving Union Berlin. Wedstrijd eindigde in 1-1. En dat is voor Napoli fijn, want die staan nu eventjes tweede in de Champions League-pool met Real en verder Braga. Union is daar de nummer 4. Andere wedstrijd, Real Sociedad tegen Benfica. Het was al heel snel 3-0 voor Sociedad, namelijk al binnen 21 minuten. Eindstand daar is 3-1. En denkt u, is de tune niet een beetje vroeg? Ja, dat klopt. We halen het nieuws van 9 uur naar voren. En daarna bij u terug met de aftrap van PSV tegen Lens. Tot zo! NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO. Dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Met morgen BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas. Zou je goed zal dan zeggen, dus je bent allemaal bang voor de BBB. Maar wat is BBB van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen tijdens de live-uitzending in Café de Keizer in Leiden. Morgenavond om 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Managementboek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van Doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Ja, het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Netto. Oh, dat zou even lekker zijn. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu bij Zeeman. 4 paar sneakersokken voor €2,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Supersnel declareren, meteen zien waar je een behandeling kunt krijgen en waar je het snelst geholpen wordt. VGZ heeft de best gewaardeerde zorgverzekerings-app van Nederland. Superhandig! Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl.

Welkom terug. De komende twee uur natuurlijk ruimbaan voor het Champions League-duel tussen PSV en RC Lens. En PSV, als we wat willen in dit toernooi, Europees willen overwinteren, zei ook coach Peter Bos, dat moet er vanavond worden gewonnen. En of dat lukt, dat gaan we horen van onze commentatoren in Eindhoven. Dat zijn Frank Wielaert en Jeroen Elshoff. Waar we hebben gezien dat alle toeschouwers hier in dit inmiddels zeer goed gevulde en uitverkochte stadion, bijna 36.500 dus, hebben gezwaaid met de Champions League PSV vlaggetjes. We hebben de hymne gehoord, we hebben de spelers om zich heen zien kijken en na de tos ligt nu ook de bal op de middenstip. En dat betekent dat in een mooie, maar wel hele natte ambiance, want het regent pijpenstelen deze wedstrijd. Op het punt van beginnen staat in groep B 1 Arsenal. 6 punten, 2 Lens, 5 punten. Sevilla en PSV, allebei 2 punten. En u hoort het al, en dat is echt de kern van de avond. PSV moet eigenlijk winnen om aan overwinteren te kunnen denken van deze tegenstander uit Noord-Frankrijk. Dat is een zware opgave, zeker niet onmogelijk. En we gaan het over een aantal seconden zien, want de bal ligt er klaar voor. En de spelers staan gereed en de fluit heeft geklonken. Dus PSV trapt af, maar we gaan dat nog een keertje doen. Want de aanvallers van PSV, met name Luc de Jong, waren een tikje enthousiast bij de aftrap. Ruim voordat die aftrap genomen was, was Luc de Jong al halverwege de helft van Lens. Dat geeft al aan hoe gretig die is. Dus die aftrap nog een keer genomen. En nu gaat het wel goed. Alleen wordt Luc de Jong uiteindelijk niet bereikt. En neemt de keeper van Lens de bal in de handen. Samba is dat. International van Frankrijk. Hij zat op de bank tegen Nederland in de EK-kwalificatie. En aan de andere kant hebben we Benitez inmiddels ook al aan het werk gezien. Koppend, omdat hij de bal buiten zijn strafschopgebied probeert richting een ploeggenoot te krijgen. Alleen, dat lukt dus niet meteen. En dus een ingooi voor Lens. De hoogte van de 16 meter van PSV. De ingooi vanaf de linkerkant. Niet echt meteen onder controle gekregen. Medina is degene die daar oppikt. De Argentijn. Die in de catacomben zojuist nog even Benitez heel warm begroette. Dat is namelijk ook een Argentijn. En die kennen elkaar van de nationale ploeg. Beiden komen niet zo gek veel aan spelen toe in die nationale ploeg trouwens. De eerste doelpoging, nou ja, je zou het zo kunnen noemen, van Lens. Dus van heel ver. Sotoka is degene die het probeert. Niet echt heel overtuigend en ook heel erg ver naast uiteindelijk. En dus de doeltrap genomen door Benitez. Met twee mensen, de twee centrale verdedigers, allebei naast hem. Dankjewel voor het water trouwens. Ja, je was even bezig. Ja, ik was bezig, want ik kreeg voor jou een belangrijke opdracht voor deze wedstrijd. En dat was, als ze met water langskomen, dan wil ik graag. Nou, dat is nu gelukt. Dat is fijn. Dan hopen we dat je stemmend houdt de hele avond. Als PSV voor het eerst zoekt naar Luc de Jong. Die wordt gebruikt als ladder door zijn tegenstander. En dat mag niet in deze sport. Dus is er een vrije trap die PSV heel graag snel wil nemen via Joey Veerman. Maar de scheidsrechter kijkt eerst of het allemaal in orde is met de captain van PSV, die vanavond gedeeld topscorer kan worden voor PSV in de historie van de Champions League. Dat is nu Van Nistelrooy. Luc de Jong loopt er één achteraan. En dus heeft hij een goal nodig om wat dat betreft wat historie te schrijven. Maar het is niet het belangrijkste voor PSV vanavond. Dat is het maken van doelpunten. En dat is het binnenhalen van de drie punten. Bakayoko gaat in de mangel bij twee tegenstanders. Krijgt ook een duw. Lens wil de druk wat opvoeren. En ook de agressiviteit zo te zien in de duels. Dat lukt hier even. Maar PSV heeft de bal op eigen helft. En gaat op zoek naar het eerste gaatje in de Franse muur die er nu staat. Ja, Medina heeft al een paar keer geduwd. Dat deden ze in Frankrijk ook. Die mannen van Lens. Daar mocht het een hele tijd van de toen Roemeense scheidsrechter. Eens kijken wat Siebert, die vandaag de scheidsrechter is, ervan vindt. Een Duitse ervaren scheidsrechter. Dus misschien gaat hij het ook wel goed vinden. Want hij heeft de Medina tot nu toe twee keer toegestaan. Lens probeert die bal binnen te houden. Dat lukt niet. Ingooi voor PSV. Nog net op de helft van Lens. En daar gaat deze zich tegenaan bemoeien. Ja, je ziet wat de ploeg van Frank Heze heeft bedacht vanavond. Dat is geen grote verrassing. Maar ze gaan wachten. En ze gaan echt proberen het te doen via de counter in de omschakeling. En die momenten kunnen er nu komen. Want hier is de eerste fout van Luc de Jong. En daar gaat voor het eerst de spits van Lens. Die wordt op het allerlaatste moment afgeschermd. Wahi, die nog scoorde in de vorige wedstrijd tussen deze twee. Ja, dit is precies zoals het gaat. Luc de Jong levert een bal zomaar in. Is echt een hele beroerde. En dan gaat Wahi hier vandoor. Die is echt heel snel. Maar daarna komt er hulp voor Ramalho van Serginho Dest. En dat is dan de oplossing voor deze situatie. Nou, het is in de notendop direct zoals de avond kan lopen. PSV zal de bal hebben. PSV zal aanvallen. Maar Lans gaat gokken op dit soort momenten. En de eerste hebben ze gelukkig voor PSV, maar heel vroeg om zeep geholpen. Met een ingooi voor Lans aan de linkerkant van het veld voor hun is dat met Machado. Die daar gaat gooien. De Colombiaan. Hij is de linker wingback. Want die van Lans die spelen met drie centrale verdedigers. Waarvan de middelste dan zo in de heenwedstrijd Luc de Jong de hele tijd in de tang had. En als hij het niet had, dan was Medina daar wel in de buurt. Om links en rechts wat duwtjes uit te delen. Zoals hij dat vandaag ook al gedaan heeft. Nieuwe ingooi voor Lans. Weer die Machado die daar ingooit. Probeert nu Wahid te bereiken. Komt daar uiteindelijk Ramalho tegen. Dan komt Veerman er net niet aan. Til komt er niet aan. En ook Schouten komt er niet aan. Maar daarachter is Dester nog voor de rugdekking. En die heeft dan wel de bal. Dus kan PSV via Benitez in ieder geval doorvoetballen. Je ziet hoe bewegelijk en hoe snel ze zijn. Hè? Die zijkanten van Lans en dus die spits lijken zo goed als kansloos. Zoals het nu gepositioneerd staat. Als het gaat om ergens aan te pas komen. Maar ze kunnen zo snel in duels komen met de startsnelheid die ze hebben. En ze zetten nu zelfs een beetje druk op de opbouw van PSV. Dat wat we iets minder verwachten vanavond. Dus moet PSV secuur zijn. Dat moet het dan doen via Joey Veerman. Die de bal over de zijlijn speelt. En die ingooi gaat zelfs, omdat er verder geen Frans been aan heeft gezeten, naar Lans. En die heeft die ingooi inmiddels genomen. Bal is aan de rechterkant van het veld. Over de middenlijn nu een kaats en dan een ingreep. Die ingreep is uitstekend. En dan neemt PSV snel over via Schouten en Veerman. En is zien of via Til PSV de rechterkant kan bestrijken. Dat gaat even terug. En dat moet dan via Teese. Teese heeft een goede beweging in huis, maar zit een beetje vast in de drukte. Dan gaat het helemaal terug naar Ramalho. Ja, het is Lans dat druk zet, maar zo rond de midlijn pas echt of iets daarvoor. En PSV heeft het daar toch in die eerste vijf minuten best lastig mee. En nu zelfs helemaal terug aanbeland bij doelman Benitez. Ja, het is natuurlijk de bedoeling. Kijk, als je op een gegeven moment aan de linker of de rechterkant uitkomt, dat je dan met de zogenaamde wisselpaas ineens aan de andere kant uitkomt. Zodat je onder die druk vandaan kan voetballen. Maar tot nu toe lukt dat PSV niet. Omdat die van Lans er steeds zo kort op zitten. Dat is nu ook weer het geval. Als daar slordig wordt gevoetbald door Dest. Maar die blijft nog wel net in balbezit. Maar niet zo gek lang. Thomasson is degene die daar oppikt. En dan komen ze meteen daarachter opduiken. Bal in de richting van Wahid. Die komt er dan uiteindelijk niet aan. Schouten heeft dan geen goed contact met Dest. Die heel kort op hem staat. Maar Schouten die kopt die bal weg in zijn richting. Alsof hij nog 10 meter verderop staat. En dat is niet zo. Want daar is de zijlijn. En daar gaat die bal dan uiteindelijk overheen. En dan kan Lans gaan gooien. En zo zie je dus PSV al een hele tijd op de eigen helft staan. Voor het leeuwendeel zelfs ook nog zonder bal. Ja, moet je zien hoe die Medina erbij loopt. Als het gaat om hoe die eruit ziet. Dat is al de meest opvallende verschijning vind ik. Die Argentijn die nu moet ingrijpen. Een van de beste trouwens in die eerste wedstrijd. Sokken net iets te laag. En dan de broek net iets te hoog opgetrokken. Waardoor de benen zo enorm zichtbaar zijn. Het ziet allemaal echt ouderwets uit. Als zo'n echte oudspoetser, zeg maar. Zoals je vroeger heel vaak zag dat ze er in het centrum van de verdediging bij liepen. Nu krijgt hij een duw, wordt hij omvergelopen en staat hij op met dat imposante lichaam van hem. Want hij is ijzersterk, echt een hele goede speler. En PSV heeft daar dus in Noord-Frankrijk een paar weken geleden behoorlijk veel last van gehad. Hij neemt nu de vrije trap, dat doet hij kort. Dat betekent dat PSV weer mag gaan jagen en hij heeft de bal nu ook. En die geeft hij terug aan zijn doelman Samba. Die kiest eieren voor zijn geld en ramt hem naar voren. Ja, maar daar wordt hij opgevangen uiteindelijk door de verdediging van PSV. Daarachter Sotoka die hem oppikt. En dus heeft Lans de bal. Sotoka verplaatst het spel van de linker naar de rechterkant. En dat doet hij prima in de richting van Frankowski. Meteen die bal diep in de richting van Wahi. Die heeft daar Boskagli bij zich. Voorzet van Frankowski via Boskagli over de achterlijn. En dus een hoekschop voor Lans. Ja, daar zijn ze dus gevaarlijk in. Ze kunnen gewoon prima op tempo aanvallen. En er zit ontzettend veel felheid in die ploeg. En vooralsnog kunnen ze dat natuurlijk, omdat die wedstrijd net begonnen is, prima opbrengen. En nu met die hoekschop, ja, dan weten we bij PSV ook. Ze kunnen prima hoekschoppen nemen, maar verdedigen, dat wil nog wel eens een probleem opleveren. En daar moeten ze nu dus op gaan letten. Ja, er zijn er een paar mee, waaronder Danzo en Medina. Er wordt wat geduwd en getrokken. Daar komt die hoekschop richting de eerste paal. Daar wordt die weggekopt door Gustil. En eens zien of PSV ook definitief uit de zorg is. Dat is niet het geval, want nog een keer komt de bal voor. Tenminste, een poging daartoe. Nu zit Dest ertussen. PSV heeft iedereen terug. Maar wellicht dat Lozano er langs kan komen om te counteren. Dat lukt niet. Ik vind het begin, het is nog heel pril deze wedstrijd, het begin van PSV niet super overtuigend. Waar ik de verwachting en de hoop uitsprak een PSV te zien dat de tegenstander bij de strot zou kunnen grijpen. Lukt dat nu nog niet? Nou, op het moment dat je dat zegt, valt er misschien iets te halen. Luc de Jong heeft de bal, maar moet wel wachten op wat aansluiting. Til is er, Bakayoko is er, Lozano was al doorgelopen. Dat was degene die de bal veroverde. Deze dan met de voorzet richting de tweede paal. Daar is de Jong, maar die bal wordt weggekopt. Uiteindelijk daardoor Danso en dan opgepikt door Sotoka. Sotoka wordt meteen de voet dwars gezet. Daardoor Veerman, daardoor moet Lans in eerste instantie even achteruit met Frankowski. En dan via Lozano gaat die bal over de zijlijn. Maar zo heeft PSV wel in ieder geval even druk gezet en met succes. Want in ieder geval die uitbraak van Lans weten te voorkomen. Maar Frankowski kan wel gewoon gaan ingooien. Het lijkt wel dat het steeds harder gaat regenen trouwens. Dat is echt ongelooflijk. Dat kan al zo hard regenen. Dat komt bijna niet volgens mij. Ja. Ja, bijna heeft Bakayoko hem trouwens. Die heeft geen last van de regen. Die had bijna geprofiteerd van een verkeerde paas aan de kant van Lans. Maar die bal is zo hard dat Bakayoko er net niet tussen kan. En dus is de overname van Lans daar via de man die ik zojuist heb beschreven. Met die lage sokken en die hoog opgetrokken korte broek met Dina. Die paast. Die paas komt in de drukte terecht. Terwijl we een groot vuurwerkspektakel tot mijn verbazing nu zien. Aan de overkant van het stadion hebben de Fransen bedacht dat wat ze nog over hadden. Want ik kan dus uit eigen ervaring vertellen dat ze al een heleboel hebben afgestoken. Maar ik zie nu toch echt een stuk of 40, 50 fakkels in het vak van Lans. Dat ziet er allemaal hartstikke vrolijk uit. Maar je houdt er ook altijd je hart vast dat het allemaal goed gaat. Dat ze het nergens naartoe gooien straks. Dat zullen we dan straks wel zien. Als Lans in ieder geval de bal heeft met Frankowski, is het ook nog een hele gevaarlijke aanval. En wordt het dan een volgende hoekschop? Ja, volgende hoekschop voor Lans. Die hoekschop kunnen ze gaan nemen onder dat vuurwerkspektakel. En er is een Franse veiligheidsman gevonden die nu in het Frans vraagt om te stoppen met dat vuurwerk. Maar dat lijkt me toch vrij ingewikkeld op dit moment. Want waar moet je het in hemelsnaam laten nu het brandt? Heel veel rookontwikkeling. En Frank, ik hou een klein beetje mijn hart vast. Want het ziet er toch allemaal, ondanks het feit dat het er spectaculair uitziet, maar ook niet heel veilig uit wat daar gebeurt aan de overkant van ons. Nee, de rook is al onderweg in onze richting. Dus daar gaan wij zo meteen middenin zitten. Zo, dat gaat nou eenmaal zo. Als je onder het dak zit, dan komt vanzelf de rook voorbij. Er komt ook nog een schot uit de tweede lijn. Maar dat is niet heel goed. Schot van Machado. Die dat probeerde om van grote afstand Benitez te verschalken. Dat lukt allemaal niet. Ik ben benieuwd inderdaad. Ja, de fakkels gaan nu zo'n beetje uit. Dat was maar één helft van het vak. Ik denk dat die andere helft ook nog wel wat in petto heeft. Tenminste, dat mogen we wel voorzichtig verwachten. Met deze in balbezit voor PSV. Ramalho ook. Even die bal achteruit. Boscagli. En die verplaatst het spel dan in de richting van Dest aan de linkerkant van het veld. Weer terug naar Boscagli. Die wordt niet onder druk gezet. Ja, een beetje. Sotoka komt daar kijken. Maar dan komt PSV met een driehoekje via Schouten. En Dest makkelijk onderuit. Lozano dan gevonden aan de linkerkant. En dan via de Jong proberen door te voetballen. Dest is daar doorgelopen. Die kan ook een actie maken naar voren toe. Maar laat het even. Geeft de bal aan Veerman. Die slingert de bal voor. Dan wordt die bal weggehaald uiteindelijk door Danso. Ja, zo moet PSV niet, denk ik, proberen. Ja, natuurlijk probeer je het wel zo. Want je hebt natuurlijk Luc de Jong staan. Maar Lans heeft daar een heleboel grote aanvallen staan. En ze proberen het gewoon nog een keer via Schouten en de rechterkant van het veld. Bakayoko heeft hem. We weten wat die kan. En dat is een goede voorzet. Oh! Luc de Jong. 1-0 voor PSV. Zo. Een geweldige kopbal van Luc de Jong. Zoals alleen hij dat kan. En zoals hij dat weer eens doet in de Champions League. Mooie voorzet Bakayoko. Hij staat in de drukte. Maar wat een kernkwaliteit. Een van de beste nog altijd in Europa. Absoluut. Soms zien we het niet in de laatste wedstrijden. Waarin PSV het ook wel probeerde. Maar het is nooit weg. En nu terug. Bakayoko actie. En hij kopt. En hij knalt zijn voorhoofd tegen die bal. En die bal knalt vervolgens tegen de onderkant van de lat. En dan knalt hij weer tegen het net. PSV op voorsprong. Door de Bos voorin. Luc de Jong. Ja, wat goed is ook van Til. Die is eigenlijk helemaal niet zo bij die aanval betrokken. Maar die loopt wel naar de eerste paal. En neemt twee centrale verdedigers met hem mee. Waardoor uiteindelijk Danso overblijft om Luc de Jong te dekken. En dat is dan te weinig. Die heeft dan net even een metertje over. Ja, en nu luister even mee naar het publiek. Ik spring voor Luc. Ja, mooi. Wij springen allemaal voor Luc. Nou, wij niet. Wij blijven gewoon zitten. Want anders dan, hebben we zometeen geen geluid meer over. Althans geen adem meer over als we hier ook daadwerkelijk gaan springen. 13 minuten onderweg. 1-0 voor PSV tegen Lans. En PSV heeft de bal weer terug. Jerry Schouten na goed jagen van PSV. Lange bal Ramaljo. Dat is wat al te opportunistisch. Gradit zit er dan uiteindelijk tussen. Maar die geeft de bal dan weer aan Lozano. En dan wordt er buitenspel gevlacht. Dat is vreemd. Volgens mij zat Gradit aan de bal en verder niemand. Het is de 8e goal in de Champions League voor Luc de Jong in zijn carrière bij PSV. Zo is hij op gelijke hoogte gekomen met Ruud van Nistelrooy. En zou die in het verdere verloop van dit toernooi dus eventueel de historische topscorer in de Champions League kunnen gaan worden voor PSV. De Jong die scoorde in zijn laatste 5 thuiswedstrijden in Europa voor PSV. Tot deze. Dit is dus nummer 6 erachteraan. Wat is hier belangrijk? En hij is goudwaard voor PSV. Dat natuurlijk de buit nog lang niet binnen heeft. Maar dit is wel de opsteker die PSV nodig had. En dat is toch wat lekkerder voetballen tegen dit Lans. Dat nu wat meer zal moeten. Toch al heel vroeg in de wedstrijd. En dat is te zien aan de trainer die nog net te herkennen is. Maar volledig doorweekt. Ja, precies. Vol in de regen staat. Ja, geen paraplu. Je ziet er soms een met een paraplu. Hij doet het met een hele goede, mooie, dure jas die bestand is tegen de regen. Maar hij heeft het denk ik wel behoorlijk fris en zal niet de hele tijd erin gaan staan. Het staat 1-0 voor PSV. Dat is te merken aan de sfeer hier. De rook van dat vuurwerk van die Lansupports is inmiddels door dat hele stadion heen getrokken. Dat maakt het een nog mistigere, natte avond. En dat past eigenlijk wel mooi bij deze wedstrijd tot nu toe. Waar PSV nu een vrije trap heeft verdiend na een kwartier. En dat gebeurt aan de rechterkant halverwege de helft van Lans. Ja, maar even gekeken wordt door Mendy. Die zegt van, hoezo? Gebeurde daar wat dan? Maar hij wordt gewoon teruggefloten door Siebert, de scheidsrechter van dienst. En dan kijken wij nog een keer naar de herhaling van die goal. Waar die keeper Samba nog met een handje aan zit. Maar die bal tegen de onderkant van de lat tikt. En zo valt die bal uiteindelijk binnen. En nu een vrije trap. Maar eerst Bakayoko achter de bal ging staan. Maar nu staat Veerman daar. En de rest staat allemaal richting de tweede paal. Bal gaat richting rand 16. Wordt de bal opgevangen door Luc de Jong. Voorgegeven. Maar daar staan 4-5 spelers van Lans. En dan gaan ze meteen op de uitbraak bij Lans. En er ligt nog Luc de Jong in het strafschopgebied. En die ligt niet voor het eerst in deze wedstrijd. En hij heeft last van zijn enkel. Jij hebt het gezien. Nou, ik wil dit nog wel even terugzien. En ik denk dat de videoscheidsrechter, ook een Duitser hier, met buitengewoon veel interesse naar aan het kijken is. Dat heeft hij gedaan. Maar we zien al heel snel op de monitor voor ons check voorbij. En dat betekent dus dat het geen penalty is. Het leek best een harde. Het was ook een harde van die Argentijnse verdediger. Die heel snel zijn sok weer optrekt. Maar, en dan vervolgens probeert het linkerbeen van de jongen ook nog af te schroeven. Nou Frank, hij raakt de bal niet. Hij raakt wel de jong. Dat had toch ook misschien wel wat meer kunnen zijn. Maar ja, nogmaals. In Europa is het wel vaak zo dat de scheidsrechter in zijn beslissingen gesteund wordt. De jong krabbelt op. Loopt weer heel snel. En dat ziet er allemaal best wel weer prima uit. Wel opmerkelijk, dat deed hij dus in die vorige wedstrijd ook al. Die Medina, dat hij gelijk ook nog even vond dat hij het been van de Jong moest vastpakken. PSV gaat nu door. De Jong loopt weer als een jong veulen in het 16 meter gebied. Daar komt de bal bijna terecht. En misschien kan dat wel alsnog. Ja, via Bakayoko bijvoorbeeld, die daar twee tegenstanders heeft. Nu dan zijn tegenstander even vastpakt. En dat is niet de allerslimste overtreding. Dat doet die Medina dan toch een stuk handiger. Want die heeft al twee duwen en een schop uitgedeeld. Zonder dat hij daarvoor wordt teruggefloten. En nu gaat het bij Bakayoko dus mis. Maar ja, vastpakken is een stuk duidelijker te zien dan die tikken die Lans steeds uitdeelt. Die zijn daar echt bedreven in. Overigens Lens, inmiddels 9 wedstrijden op rij ongeslagen. Ze staan 10e in Ligue 1. Maar 2 weken geleden stonden ze nog 15e. Ze spelen heel veel gelijk. Maar er is dus heel moeilijk van te winnen. Ze scoren trouwens ook vrij moeilijk. Doelpunten maken, dat vinden ze nog vrij lastig. Wahi heeft wel een paar gemaakt in de eigen competitie. Sotoka heeft er ook een paar gemaakt. Lozano dan. Oh, hensbal wordt er gefloten. Door Siebert. En nu zegt Luc de Jong van ja, maar hallo, we waren nog, daar kunnen wij toch niks aan doen. Ja, ze willen dat hij voordeel geeft. Maar de Jong moet wel oppassen, hij loopt nu zo te klagen. En daar is deze Siebert niet van gediend. Dus hij zegt, luister, je mag die band om hebben. Je mag het niet eens zijn met mijn beslissingen. Maar dat hoeft er ook weer niet. Voordeel kan het niet zijn. Het is net het deel van de arm wat nog net wel hens is, zeg maar. Onder die afscheiding van die Ja, wat is het schouder van het schoudergedeelte? Dat is een beetje een grijs gebied. Maar ik denk toch echt wel dat dit nou net het gebied is dat je nog wel kan zien als Hens. Vandaar dat PSV onterecht klaagt. Voorzet komt er aan de andere kant voor Lans. Maar die hobbelt over de doellijn, achterlijn voor het publiek. Doellijn in de spelregels, zo heet die hele lijn. Heeft maar één naam. Ik zeg het altijd maar weer. Om het een beetje uit te leggen. In ieder geval, het is een achterbal. PSV heeft de zaken na de goal goed onder controle en voor elkaar. En het heeft nu ook de bal. Als we bijna 20 minuten onderweg zijn in Eindhoven. Met die 1-0 voorsprong voor PSV door de goal van Luc de Jong. Ja, doeltrap genomen door Boskagli. Kort op Benitez. En die gaat dan proberen op te bouwen via Schouten. Die wordt meteen onder druk gezet. Moet die bal breed op Dest. En die moet dan met de lange bal komen. Die geeft die lange bal ook. Maar op het hoofd van Danso. En dan is Lozano door... Lozano doorgelopen. Dat is inderdaad goed. Ik keek even naar jou. Omdat het was wel buitenspel. Ik dacht even dat het niet zo was. Maar het was wel buitenspel inderdaad. Die vrije trap wordt uiteindelijk genomen door Danso. Althans, ik dacht dat gaat hij heel snel doen. Maar dat doet hij niet. Hij doet het wat langzamer en kort ook. Op Sotoka krijgt de bal meteen weer terug. Onder druk gezet door Luc de Jong. Daar moet hij dan uitzien te komen. Dat lukt er nou een nood. Ja, ze kunnen ook wel voetballen in de opbouw. Dat zie je hier ook wel. Op het moment dat er echt een hachelijke situatie ontstaat. Blijven ze toch ook wel heel kalm. En voetballen ze naar de andere kant. En Sotoka heeft daar de bal. Maar die raakt hij kwijt. PSV dan terug naar Benitez. Die ziet ook dat Wahi op hem afkomt. Dus knalt hij hem naar voren. Die bal landt zo'n 20 meter over de middenlijn in de rechte zone. Maar daar gaat Lans dan weer heel slordig mee om. Want die geeft de bal zomaar weg aan PSV. Door hem over de zijlijn te koppen. En dus kan PSV gaan gooien. Het is nu even wat onrustig. Kijken naar wat getallen voor onze neus. En dan zien we dat het balbezit redelijk gelijk is. Dat Lans 2 doelpogingen heeft ondernomen. Waarvan 1 tussen de palen. En PSV heeft het 1 keer geprobeerd op doel. En die ene die ging er dan net in. Via de vingertoppen van de doelman en de lat. Luc de Jong met die treffer die tot nu toe staat. Waardoor PSV halverwege de eerste helft op een kleine voorsprong staat. Maar is een prettige voorsprong. Nu wel een overtreding. Gemaakt door Ramalho. Dat is een aardig moment om even te zeggen wie er dan op scherp staat bij PSV. Voor de volgende wedstrijd eventueel belangrijk. Dat is er maar één. Dat is Boskagli. En die moet dus wat meer oppassen dan anderen. Ramalho deelt een tikje uit. Is inderdaad een vrije trap. Ja, dat was een aardig tikje inderdaad. Medina vond het in ieder geval een gele kaart. Ik schroom niet om dat even te melden bij de scheidsrechter. Komt een metertje of 10 oversteken om tegen de scheidsrechter te zeggen van hallo, je had toch kaart erbij? Of heb ik dat verkeerd? Dus misschien is het wel handig om er een uit te delen. Maar dat doet Siebert dus niet. Wel een vrije trap genomen door diezelfde Medina. Klaargelegd door Sotoka. Dan moet Ramalho ingrijpen, maar die laat het aan Benitez. Die gelijk in zijn glijpartij om die bal te onderscheppen. Ramalho meeneemt, maar die had er al op gerekend. En die sprong min of meer. Nou, niet helemaal over Benitez heen, want hij ging toch onderuit. Uiteindelijk. En Benitez heeft nu even de bal. En wacht op het moment dat iedereen de diepte ingaat. Om dan die bal in de richting van Luc de Jong te geven. Die schermt in ieder geval goed zijn tegenstander af. Maar niet goed genoeg, want Danso komt voor zijn man. En dan als Lans denkt te gaan opbouwen, zit uiteindelijk 4 man ertussen. En dus kan PSV, ja ik wil zeggen opbouwen. Maar het gaat via Boskagli. En dan diep, en dan komt Bakayoko uit buiten spelpositie. Moet hij het overlaten aan Luc de Jong. En zover komt het dan uiteindelijk niet. Maar Lans komt ook niet heel ver. En dan heb ik dat gezegd, dan hebben ze toch de bal. Ja, het is toch een beetje het verhaal van welke van de spelers handelt het beste onder druk. Zeker als het gaat om de passes op het middenveld, want daar krijg je weinig tijd. En dan is het vaak de ploeg die de minste fouten maakt, die daar dan weer het meeste en het beste mee omgaat. Dat is op dit moment, maar dat is slechts een momentopname, even Lans, omdat zij de bal hebben. Met het inspelen van die Medina, zo schuiven ze op naar de rechterkant waar Frankowski hem graag wil hebben. Die krijgt ook de bal en zo ziet het er zelfs via Sotoka heel aardig uit. En is het een uithaal van de middenvelder van Lans in de 23e minuut. Maar die uithaal zag er heel dreigend uit omdat hij alle tijd heeft om aan te leggen. Die tijd moet PSV hem eigenlijk niet geven. Maar het schot gaat uiteindelijk toch een meter of 4-5 over het doel van Benitez die dat op tijd zag. En dus kunnen we constateren dat we nu echt, ik zei het al wat eerder, maar nu echt halverwege de eerste helft zitten. En die voorsprong van PSV er nog altijd is door die goal van Luc de Jong. Met Benitez die de doeltrap gaat nemen en zijn 2 centrale verdedigers wegstuurt. Dat betekent dat die bal lang gaat. En dan weten we allemaal dat we meteen naar Luc de Jong moeten kijken. Die staat tussen Grediet en Danso in. En intussen wacht Benitez gewoon. En die mag heel lang wachten met het nemen van die doeltrap. Die bal gaat inderdaad richting Luc de Jong. Die zoekt dan Krediet op. Die wint ook dit kopduel van Krediet. Maar daarachter Bakayoko, die wint niet. Danso pikt op voor Lans. Helemaal terug naar Samba. En Samba dan in de breedrichting Machado. Machado richting Thomasson is dat aan de linkerkant van het veld. Dat klinkt als een Scandinavier, maar het is een Fransman. Die wordt nu overigens getackled door Schouten. En diezelfde Schouten tikt de bal dan over de zijlijn, waardoor Lans kan gaan ingooien halverwege de eigen helft. Ja, nee, ik moet lachen omdat ik vandaag een filmpje gezien. Ik kan het heel kort vertellen. Kijk het vooral, tik het in op de socials Giroud. En dan de collega's die de Engelse Champions League analyseren. En dan ging het over de uitspraak van Franse namen. Hoe je dat doet, Giroud. En nou, Jamie Carragher kon het niet. Nou, je moet het zien om het echt te kunnen begrijpen. Maar zoek het op en lach je een breuk. Ik moest er even aan denken toen jij Thomasson zei. Want wij denken natuurlijk inderdaad Thomasson. Omdat we er eentje hebben gehad uit Scandinavië. Maar hier zal je inderdaad wat meer, denk ik, zeggen. Dat is een beetje gokken. Thomasson. Thomasson. Ja, zullen we het lekker doen met dat Franse sausje vanavond? Thomasson. Ja, precies. 1-0 voor PSV. Wij hebben er een afspraak over gemaakt. Nu kijken of we het kunnen volhouden. Hij heeft de bal nu van tevoren kunnen doen. Ja, ja. Ach, we nemen de mensen ook een beetje mee in onze, in onze afwegingen. Bakayoko heeft de bal op de voet gehad. En via die voet is hij over de zijlijn gegaan. Dus mag Lans gaan gooien. En dat doet het voor de neus van Peter Bos. Die natuurlijk ook even werkzaam is geweest in Frankrijk. Dat was niet uiterst succesvol. Maar wat wel succesvol is, is Lozano. Want die kan er nu vandoor. Ja, je ziet de voet van Krediet al hard richting de bal gaan. Op het moment dat hij de bal iets te veel voor zich uitspeelt. Lozano, 1-0 voor PSV. Deze aanval had meer ingezeten. Maar Lozano dus net niet voldoende controle over de bal om hem lekker bij zich te houden. Benitez heeft nu de bal aan de voeten. En er is geen Franse speler of geen speler van Lens in ieder geval. Het zijn niet allemaal Franse spelers. Thomasson is niet in de buurt. Een beetje in de buurt. Die houdt Schouten in de gaten. En op het moment dat die inloopt en niet aanspeelbaar is voor Benitez, pakt die de bal in de handen om hem lang te spelen. Natuurlijk in de richting van Luc de Jong. Daar is Lozano dan in de buurt. Credi is dan degene die op dit moment wel dat luchtduel wint. Maar in tweede instantie is die bal toch voor PSV via Dest. En dan de bal naar Lozano. Dan moet Credi ineens gaan opletten. En daar is Bakayoko. Oh, die krijgt net zijn linker niet goed tegen die bal aan. Eigenlijk komt hij dan niet goed uit. Want hij moet natuurlijk zijn rechter tegen de bal aan krijgen. Maar in de loop met zijn linker mist hij hem net met zijn wreef bij de eerste palen om tussen de palen proberen te krijgen. Goeie actie van Lozano. Goeie paas ook van Lozano. Maar dan komt het allemaal net niet uit. Lekker buitenkantje rechts. En dan net niet tot bij Bakayoko. Bal over de zijlijn, maar Lans mag gooien. Machado gaat dat doen. En dat doet hij een meter of 2, 3, 4, 5 nu. Want hij neemt een flinke aanloop voor de hoekvlag. Niet dat het heel veel helpt, want PSV heeft hem heel snel terugveroverd. En via de defensie, via Boskali gaat hij naar de doelman. Dan zien we dat het balbezit wel heel langzaam keepert richting het voordeel van Lans. Maar dat vindt PSV denk ik op dit moment niet zo heel erg. Want PSV weet dat dat misschien ook wel het resultaat is van de stand tot nu toe. Van de voorsprong die PSV heeft genomen. Al is PSV wel wat slordiger aan het worden in aanvallend opzicht. Lozano levert weer zijn bal in. Speelt geen geweldig eerste deel van deze wedstrijd. Chucky Lozano. En ook nu moet hij toezien hoe Lans de bal heeft en Lans combineert. Dat doet het op een meter of 25 van het doel van Benitez. De bal gaat nu naar de rechterkant. Wordt aangeraakt. Of niet aangeraakt. Nee, niet aangeraakt. En dus is het gewoon een doeltrap. Ja, PSV kwam in Frankrijk ook op voorsprong. En dat schudde Lans eigenlijk pas wakker in dat duel. En je hebt ook het gevoel dat dit de fase is dat Lans nu ook een beetje meer aan voetballen en aanvallen toekomt. Maar het is onnauwkeurig. Daar balen ze zelf dan ook het meeste van. Met als resultaat dat Benitez nu in de 27e minuut, die er bijna op zit, de doeltrap kan gaan nemen. Ja, maar na de 1-0 van PSV voelde je eigenlijk al heel snel de 1-1 aankomen. Dat heb ik nu nog niet zo heel erg, moet ik eerlijk zeggen. In de eerste wedstrijd bedoel je? Ja, in de eerste wedstrijd was dat. En op dit moment is dat nog niet zo. Met een onderschepping van Medina, die de bal met Machado inlevert. Bakayoko dan in eerste instantie in contact met Medina. En dan nog een keer met Machado. En dan vervolgens aan de zeilen die twee aan het ruzie, de Colombiaan en de Belg. Tegenover elkaar, Siebert ertussen. Natuurlijk is Medina daar als de kippen bij om zich er ook mee te bemoeien. Dat is logisch, want ja, dat is een klein vechtersbaasje. Dat lijkt me een heel fijn spelletje om in je eigen ploeg te hebben. Als je er maar niet tegen hoeft te trainen, is dat wel lekker. Maar als tegenstander in de wedstrijd, ongelooflijk vervelend mannetje. Ja, maar ook nog een goede voetballer. Zeker, dat maakt het dan nog erger. Dus het is niet zo dat hij dit gedrag nodig heeft om aan de bal beter te zijn. We zien dat het in eerste instantie een hoop gedoe is op niets. De trainer van Lans bemoeit zich er dan een beetje mee. Machado deelt er een tikje uit. En dan komt onze grote vriend met afgezakte sokken en de opgetrokken broeken bijstaan. En dan begint het pas als het gaat om het opstootje dat nu al voorbij is. Als PSV de bal over de zijlijn plaatst. PSV heeft het even lastig om in het ritme te blijven. Dat de ploeg even te pakken had naar de goal van Luc de Jong. Dat is toch alweer even geleden. Dat was na 12 minuten in deze wedstrijd. Maar ook Lans doet rustig mee aan het onnauwkeurig zijn. Dat zorgt ervoor dat deze wedstrijd qua niveau wat dat betreft een beetje wegzakt. Maar we hebben dan gelukkig nog de spanning en de voorsprong van PSV. Dat nu aan de linkerkant mag gaan gooien. De Jong, Luc de Jong heeft de bal in de voeten. Kaatst, licht, maar PSV kan door. Ja, via Dest en via Veerman. Veerman en Dest staan daar redelijk vast. De Jong is handig natuurlijk, maar krijgt die bal niet goed mee. Als hij hem eigenlijk langs zijn tegenstander wil spelen in de richting van Lozano. Alleen zover komt die bal niet. Uiteindelijk gaat hij over de zijlijn en mag daar Lans gaan gooien. Dan zal Frankowski zich tegenaan gaan bemoeien. De Pols International die een paar metertjes pakt en halverwege de helft van Lans uitkomt. Aan de rechterkant dus om te gooien. Maar niemand gevonden. Dus kan hij nog een paar metertjes pakken. En dan zegt Siebert, ja, het wordt nu wel tijd om te gaan gooien. Maar eerst pak je nog een paar metertjes of drie. Daar is die ballenjongen van Go Ahead niks bij. Bij het smokkelen. Ja, ja, maar goed. Die deed het wel zo goed dat er uiteindelijk een goal uitkwam. En hier leidt Lans balverlies uit. Lozano overgestoken aan de rechterkant van het veld. Samen met Bakayoko. Geen buitenspel. Bal richting de achterlijn. Actie maken tegenover zijn directe tegenstander. En daar gaat hij dan in eerste instantie langs. Daarna komt hij Medina tegen. Komt hij nog een keer tegen. Dan toch maar Lozano gevonden. Bal bij de tweede paal. Daar is Luc de Jong. Klaarleggen. Voor wie dan eigenlijk? Voor Til. Nog een keer klaarleggen. Inschieten. Recht op de keeper af. Ja, dit had een beter lot verdiend. Dit was Veerman vanaf de rand van het strafschopgebied. Bal keurig klaargelegd. En hij kan zo geweldig trappen. Hier heeft hij even tijd. En dan is er misschien toch nog even net te veel druk om die bal in één keer goed weg te leggen. Ja, helemaal geen tijd eigenlijk. Want ik zeg dat hij tijd heeft, maar het is niet zo. Je kan er niks van zeggen, want je gaat zeker niet als beide handen de commentator hier zeggen tegen Joey Veerman hoe hij een bal moet trappen. Maar je had hier het gevoel toen die bal aankwam rollen, ram hem vol erin. Maar dat is nou net dat niet wat net Joey Veerman in zijn leven doet. Nee, precies. Die snijdt een bal altijd overal het doel in waar hij maar wil. En dat ging nu dus even mis. En goed, dat kan dan ook wel eens gebeuren met Joey Veerman. Die nu wel moet verdedigen, want Lans is aan de andere kant. Sotoka heeft hem. En Lans is aanbeland aan de rechterkant van het strafschopgebied, waar de bal nu wel teruggehaald wordt. En ze bouwen heel kalm met Abdul Samed die hem naar de rechterkant weer speelt. Daar komt Lans eigenlijk telkens uit. En ook nu. En dan moet er worden opgepast dat dit geen overtreding is. Dan moet Benitez nu omhoog in zijn eigen doelgebied. En dan is het grabbelen. Maar daar in dat gebied, als je de bal eenmaal in ieder geval aanraakt als keeper, word je beschermd als iemand anders jou dan weer aanraakt. En die bescherming die gaat nu op, want de scheidsrechter fluit in het voordeel van de doelman van PSV. Omdat dat duel door hem met de handen wordt gewonnen bij Thomasson. Ja, dat was hem inderdaad. Ik werd een beetje afgeleid door het tenue van de scheidsrechter. Siebert staat onder zijn borstzakje waar hij zijn kaartjes in bewaart. Heel, heel groot, be a referee. Ik denk dat ze er een paar tekort komen overal. Dat zal wel een of andere nieuwe actie zijn. Zelfs vanuit de UEFA dus. We zoeken overal scheidsrechters. Bij alle clubs, weet ik uit ervaring. Jij hebt je trainersdiploma al. Ik zou zeggen, misschien kan er nog wel een diploma bij. Daar heb ik net geen tijd voor. En ik ben daar ook iets te oud voor, vind ik zelf. om dat ook nog ook te gaan doen. Laat maar zeggen, dit is wel goed genoeg. Dat kan een ander mooi doen. Misschien wat jongere mensen, jonge spelers. Zou dat bijvoorbeeld allemaal kunnen gaan doen. Met een prima onderschepping van Ramalho. Als hij wat goed doet, moet het ook zeggen. Veel kritiek gehad op de Braziliaan. En nu wordt er op het middenveld een overtreding gemaakt. Volgens mij is het op Veerman die daar is gaan liggen. Wordt overeind geholpen door Wahi. PSV krijgt er een vrije trap voor mee. En dat was weer zo'n overtreding die niet echt nodig was. Veerman die daar de bal wegtrapt. En vervolgens in aanraking komt met Abdul Samed. Die even vol op hem doorloopt. Ja, dat is zo'n typische Lans-overtreding. Het is niet nodig, maar het gebeurt wel. In dit geval wordt er een vrije trap voor gegeven. Maar het is ook vervelend als tegenstander. En zeker ook als speler die daar het slachtoffer van is. Dat je de hele tijd zo'n overtreding tegenkrijgt. Dat je denkt, ja, ik heb hier helemaal geen zin in om hier tegen te voetballen. Maar ja, je moet wel. En je moet ook winnen. En voorlopig gaat het goed voor PSV. Want 1-0 voor na een half uur. Ja, moet Ramalho geen gekke dingen gaan doen nu. Dus heeft hij dat zelf ook door. Lange bal naar voren. Is niet te belopen voor Lozano en ook niet voor Luc de Jong. Aan de andere kant past Boskagli op de winkel, wilde ik zeggen. Maar kennelijk is het uitverkoop, want dan geeft de bal weg. En dan heeft hij gelukkig die Schouten die dat ook door heeft. En die knalt dan die winkel weer dicht. Dat is maar goed ook voor Boskagli. Toch de man waarvan je een fout nou weer niet verwacht aan de bal. Want wat is het belangrijk dat hij terug is gekomen na lang, lang blessure leed het laatste jaar. Is hij dit seizoen natuurlijk belangrijk achterin naast Ramalho die wat wiebeliger is. De bal is in het bezit van Lans. Daar komen ze weer. We zitten in de 33ste minuut. Het is gewoon doorbijten nu even voor PSV als Medina de combinatie zoekt. En die centrale verdediger schuift helemaal in. En dat durven ze ook wel, hè, wat achterlaten. Maar PSV jaagt, kan de bal niet te pakken krijgen. En dan komt opnieuw die Medina, die overal bij betrokken is, aan de bal. Ja, dat is het voordeel. Oh, daar is Sotoka. En die bal wordt losgelaten door Benitez. En dan Schouten, die voorkomt dat het een hoekschop wordt. En dan is er uiteindelijk gevlacht voor buitenspel. Dat duurde even dat die vlag omhoog ging. Daardoor leek het allemaal nog heel erg spannend. Maar het was buitenspel. Sotoka, die daar in de diepte was. Medina, die de paas gaf. Ja, het wordt een overtreding gegeven. Potential penalty check. Oh, wacht even. Hens dan? Ja, maar kijk eens daarnaar. Even kijken wat er dan precies gebeurt. Er gaat een hand de lucht in. Nou, het is Sotoka sowieso die de bal op de hand krijgt. En daarom is de check ook over inmiddels. En het was buitenspel. Dus het was een dubbele overtreding van Lens. Dus die melding vanaf de VAR-kant, zeg maar, was niet helemaal correct. Maar goed, ze hebben het wel correct besloten uiteindelijk dat er niks aan de hand was. Er leek even wat dreiging bij PSV in het strafschopgebied. Maar dat is nu inmiddels weer voorbij. Moet je wel de bal in de ploeg houden. Dest is gezien, moet nu als een razende weer terug. Want Lens neemt de bal over. Ja, ik vind PSV niet per se beter. Maar ze hebben wel momenten die gevaarlijker kunnen zijn. Nu is het Hens lijkt bij, maar dat vindt de scheidsrechter dan niet. Er is ook nog een blessure bij Luc de Jong op de middenstip notabene. PSV zet vol druk en dan maakt Schouten weer wel een overtreding. Ja, hoor even. Dit is wel zoals deze wedstrijd al een tijdje aan het verlopen is. Er hangt een hoop irritatie boven de markt. Zeker bij Luc de Jong, die in die wedstrijd alweer, hè? In Frankrijk ook zo ontzettend bezig was. Oh, er is nieuws op de weg. En daar moeten we even snel wat aan doen. We gaan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, want we hebben een spookrijder. Rijden namelijk op de A27 Gorkum-Breda. Dan kom je tussen Werkendam en Oosterwoud-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de A27 Gorkum-Breda. Dan kom je tussen Werkendam en Oosterwoud-Oost een spookrijder tegen. Gaan we terug naar Eindhoven, Frank en Jeroen. Ja, daar heeft Medina de bal. Die heeft hem meegegeven aan Abdul Samed. En Medina combineert er doorheen. Wat is die toch belangrijk? Bal gaat naar de rechterkant. Lens ineens heel dreigend. Bal komt niet voor het doel. Daar staan er drie van de Franse formatie. Die krijgen hem niet. Maar de Fransen zijn even niet van de bal te krijgen in een hectische fase voor PSV in de wedstrijd. 10 minuten voor rust. En Lens is aan het voetballen. Dat gaat dan nu mis. Ja, ik wilde net zeggen, voordat we er even tussenuit moesten. Ik vind PSV zeker niet beter. Maar het is nu vooral veel meer en meer en meer een vechtwedstrijd aan het worden. Dat wat PSV misschien niet wilde. Maar dat is nu wel aan de gang. Ja, dat is wat Lens er graag van wil maken. Want zo voetballen ze nou eenmaal. En die Medina, ja, die blijft maar dat middenveld in komen. Dat is dus het voordeel van drie centrale verdedigers hebben. Als er eentje gewoon het middenveld in loopt, die kan dan overal gaan lopen. Je blijft altijd nog vier verdedigers overhouden. In ieder geval twee centralen die de boel dicht kunnen houden. En dat doen ze bij Lens eigenlijk ook uitstekend met die Danso en Grediet die daar lopen. En dan heb je ook nog een Machado om eventueel nog wat schade te herstellen. Frankowski is wat minder van die aard. Maar Machado zou dat wel degelijk nog kunnen doen, wat ondersteunen. Bakayoko nu voor PSV op de helft van Lens. Daar Luc de Jong even de bal laten lopen in de richting van Veerman. Die wil de bal eigenlijk vrij krijgen. Maar dat kan eigenlijk pas aan de linkerkant via Dest naar binnen toe. En dan proberen te schieten. Dat is wel goed gedaan, maar niet goed genoeg geschoten om Samba te verrassen. En dan staan ze achterin bij PSV 1-1. Bal dus heel snel naar Sotoka. Daar wint Boskagli. Bal via Boskagli hard naar voren toegeschoten. Dan is PSV in ieder geval massaal terug. Dat is al wel weer een voordeel. Want Lens, de countermogelijkheid, was er daardoor uitgehaald. En inmiddels heeft PSV de bal weer terug via Teese. Teese maakt wat meters en zoekt Lozano. Lozano weggelopen. Krijgt hem even mee tegen de borst. Kan alsnog nu, ja. Jongen. Zelden in mijn leven zo'n duw gezien. Is niet bij Danso. En hij gaat nu geel krijgen ook, ja. Lozano. Niet vanwege die eerste duw, maar die Danso die duwt hem daarna ook nog weer omver. Ja, kijk, als je een overtreding maakt, probeer het dan een klein beetje verborgen te doen. Nu duwt hij bijna zijn ruggengraat via zijn borstkast naar buiten. En is het, zo valt Danso wel, ja. Ja, en deelt Danso. Kijk, oh, is wel weer een hele stevige gele kaart, vind ik dit. Want je kan als scheidsrechter ook denken bij jezelf, nou, oké, het mag niet. Maar je kan het ook laten lopen. We kijken ondertussen nog even naar de herhaling van het schot van Dest. Nou, Lozano geel. Na die duw PSV op een 1-0 voorsprong. Is de eerste gele kaart in deze wedstrijd. Die verder geen gevolgen heeft. Maar PSV moet wel gewoon zorgen dat het de rust gaat halen. Met die 1-0 dan kan er gesproken worden wat puntjes op de i. En dat is misschien wel nodig. Want PSV maakt het zichzelf niet bepaald makkelijk. Maar misschien nu wel in de omschakeling. Ja, dat kan best goed gaan. Als De Jong probeert die bal de diepte in te spelen. Tussen Lozano en Bakayoko in. En dat is precies in de voeten van Medina. Daar wil je de bal dan weer niet hebben. En dan kan Lans weer omschakelen. Daar zit Schouten dan half tussen. Dat is genoeg. De rest van het werk wordt gedaan door Ramaljo. En dan kan PSV weer komen. Razendsnel. In eerste instantie via deze gaat het mis. Schouten in de herkansing. Dan Veerman. Lozano. Bal naar zijn linker, maar niet onder controle. Bal blijft een beetje hangen. Luc de Jong dan op 20 meter van de goal. Maar wel links van het midden. En dan Desta gespeeld. En dan is de rust weer een beetje weergekeerd. Zeker achterin bij Lans. Proberen Til te bereiken. Lans werkt die bal dan weg. Deze naar Bakayoko. Bakayoko naar zijn rechter. Linker naar zijn linker bedoel ik. En we weten hoe gevaarlijk die kan zijn. Nog uit de uitwedstrijd tegen Lans. Maar hier krijgt hij dat schot niet echt lekker weg. Wahi dan probeert de bal binnen te houden. Dat lukt. Maar daarachter is het Boskagli. Die zegt ja, volgens mij zit Wahi er nog aan op het moment dat hij die bal terug wil spelen. En dat wordt ook zo beoordeeld door Siebert. Dus het is geen hoekschop, maar een doeltrap. Ja, mooi is PSV in de Eredivisie. Kan het allemaal op voetballend vermogen doen. En daar is PSV ook goed genoeg voor. Qua weerstand niet in de problemen gekomen. Misschien dat dat de laatste, de komende weken nog wel gaat gebeuren. Terwijl Boskagli naar die goede tackle ook nog echt een juichgebaar maakt. En dat is eigenlijk precies wat ik wil zeggen, waar ik naartoe wil. Vandaag wordt er van PSV iets anders gevraagd dan alleen het voetbal. Er wordt ook karakter gevraagd. En dat karakter toont PSV zo nu en dan. Nu even niet. Als het gaat om het voetbal. Want Benitez trapt de bal zomaar in de voeten van zijn tegenstander Machado. En dan is dit denk ik gele kaart nummer 2. Lijkt mij. Of laat hij het lopen, deze. Ja, ik vind dit dan weer meer een gele kaart, Frank. Dan dat de, dan die duw die Lozano net uitdeelde. Want deze komt hier op die gladde grasmat even zo aangeleden. Kan het niet anders. Hij moet die fout van Benitez herstellen. Maar dat mag dan kennelijk van de scheidsrechter. Als het gaat om de kaarten. Want die houdt hij in deze situatie op zak. We zitten nu in de laatste 5 minuten van deze eerste helft. En daar komt Lans weer. Opletten PSV. Danso en dan Mendy. Mendy richting Sotoka. Sotoka krijgt die bal niet op doel gekopt. Bakayoko trapt die bal dan weg. Doet hij niet heel overtuigend. Maar wel in de voeten van Lozano. Deze, die rekent niet echt op die paas. Oh. Veerman schermt de bal goed af. En dan is PSV er ineens door. Schouten, bal naar de buitenkant. Lozano, is hij snel genoeg? Nee, Danso is erbij. Medina is erbij. En Danso kan rustig oppikken. Daar kan Lozano niets tegen beginnen. Want dat is een beer. Die is bijna 2 keer zo groot als Lozano. En die onderschept dus de bal. Maar ook Lans komt er daarna niet lekker uit. Deze even terug. Sotoka had het al gezien. Maar die bal is veel sneller bij Benitez dan dat Sotoka erbij kan zijn. Dus gaat die bal weer lang in de richting van Luc de Jong. Die wint het kopduel. Weer een duw in zijn rug van Danso. Die man moet echt helemaal onder de beurse plekken zitten aan het einde van deze wedstrijd. Luc de Jong. Maar PSV heeft nog steeds de bal via Bakayoko. Bakayoko langs bij Machado. Bakayoko heeft ze voor het uitkiezen. En ja, de keuze was goed. Maar Lozano, die wel meer en meer ook mee aan het gaan is in die oorlog. Die Mexicaan die nu op het veld is ontstaan. Het is een mooie voetbaloorlog waar we tussen deze ploegen naar kijken. En dat is een kans voor Lozano die hij echt vrij kan inschieten. Maar die schiet hij dan recht op de doelman af. Volgende moment is daar. En de volgende gele kaart. Ja, die scheidsrechter die moet nu echt opletten. Want het wordt steviger, harder en flinker op het veld. En Machado krijgt nu voor dat moment met Lozano. Want het spel ligt nu pas stil. Hij heeft lang gewacht geel vanwege het inglijden. En vanwege misschien ook nog het duwtje wat hij geeft. Dit is een andere duw. Luc de Jong, ja, dat is een andere duw, hè? Ja. En is ook een andere dan die nu geel krijgt, of ja, niet? Ja, zeker. Dus ja, de regie ziet van alles. En dat is maar goed ook. Dat laten ze zien op de monitoren voor ons. Want wij missen het een en ander. Want wij hebben maar 4 ogen. En je hebt er af en toe hier met alles wat er op het veld gebeurt 8 nodig. Nou, gelukkig zien we wel goed dat Marciano de man is die geel krijgt. Dat is dan de tweede gele kaart in deze behoorlijk pittige en stevige wedstrijd. Die richting de rust gaat. 42e minuut. PSV nog altijd op die 1-0 voorsprong. Danso is degene die geel kreeg, of geen geel kreeg. Maar die duwde dus Luc de Jong van de bal af, zou ik willen zeggen. En nu Frankowski die geprobeerd probeert de bal te krijgen. Dat lukt niet. En dan gaat hij naar de linkerkant. Er is Machado. Zo. Ja, helemaal vrij doorgekomen. Bakayoko niet meegelopen. En dan is hij daarin ineens. Luc de Jong is daar helemaal aan het meeverdedigen. Om te voorkomen dat dat schot uiteindelijk richting het doel gaat. Het begint bij Boskagli die in eerste instantie mis zit. Aan de andere kant zit Thomasson ook mis. Maar uiteindelijk komt die bal dan toch bij Machado terecht. En heel dicht bij de goal. trapt hij de bal hard en wild over die goal van PSV heen. Waardoor die doeltrap werd genomen. Nu in de voeten is van Benitez. Weer op zoek met die lange bal in de richting van Luc de Jong. Vastgepakt nu door Danso. En Danso die meteen daar weer het contact zoekt. Daar moet je ook een gele kaart voor geven. Ja, daar is hij. En daar zat het hele stadion dus de hele tijd op te wachten. Op die gele kaart van Danso. Na al die duw- en trekduels met Luc de Jong. Eindelijk een gele kaart. Eigenlijk ben ik het wel met het publiek eens. Ja, dit werd wel een keer maar tijd. Hè? Luc de Jong doet het toch wel zo ongelooflijk slim. Want hij loopt zelf naar achter tegen die Danso op. En die Danso die is daar zo ziek van. En die denkt, nou, ik heb net geduwd, ik heb wat gedanst, ik heb wat shirtjes getrokken, ik heb wat overtredingen gemaakt. Nou, kan er nog wel weer een duw bij. Maar er was één duw te veel. Dus nu die gele kaart. Maar de eerste overtreding waarvoor wordt gefloten, die wordt echt door Luc de Jong uitgelokt. Zoals een intelligente spits dat zo nu en dan heel irritant kan en doet. Des laat hem glippen. Het is heel rommelig, maar dat maakt het ook wel weer mooi en intens. Alles behalve een goede voetbalwedstrijd, maar dat maakt het spannend en toch wel mooi. Deze Europese avond waar heel veel op het spel staat voor PSV en Lens. De PSV staat bijna halverwege op die 1-0 voorsprong. Ja, het is eigenlijk, het doet me heel erg denken nog aan die wedstrijd van 2 weken geleden. Dat was ook zo'n rommeltje. En ook moeilijk om te zeggen wie is er nou eigenlijk de baas. Toen was PSV dat grote deel van de wedstrijd. Nu is dat Lens al een tijdje. Maar PSV is er alweer aan het aankomen hoor. Veerman, balletje buitenkantje rechts. Heerlijk neergelegd voor Lozano. Randstrafschopbied naar binnen toe. Zoeken naar ruimte om te schieten. Die ruimte is er niet. Krediet zit ertussen. Veerman pikt achter de bal weer op. Bal naar de buitenkant. Luc de Jong even onder controle krijgen. Bal weer terug naar Veerman. Veerman gaat dan naar binnen. Kan de bal inleveren bij Schouten. Schouten wil graag verplaatsen naar de andere kant. Deze in één keer de bal door in de richting van Til. Til combineren met Bakayoko. Bakayoko, bal naar zijn linker. Combineren met Luc de Jong. Dat doet PSV best aardig. Oh. Maar Lans staat daar met heel veel. Deze nog. Punt 16 rechterkant. Proberen zijn tegenstander Machado te passeren. Ja, je bent geen aanvaller. Dan maar proberen die bal voor te geven. Dat ziet er een beetje knullig uit. Maar Schouten heeft de bal weer gewoon. Dus PSV kan door. Ja, vroeger was hij rechtsbuiten. Daar moest hij nu even zijn jonge ik naar voren laten komen. Om er weer een voorzet uit te halen. Deze. De jeugd vaak daar gespeeld, maar dat lukte nu dus niet. En nu is PSV zelfs de bal kwijt. We kijken naar beneden, daar zien we 2 minuten staan op het bord dat de vierde official in zijn handen heeft. Terwijl we, nogmaals, we hebben monitoren voor ons nog gezien hoe mooi de paas van Veerman was met de buitenkant. Volgende moment en volgende gele kaart is voor Bahi, die een enorme beuk met zijn arm uitdeelt aan zijn tegenstander. En kijk, we gaan door hoor met vechten. Hop, nog volgende gele kaart. Ja, het is Ramallo die ligt. En dan is het ook geel voor Sotoka die zich ermee gaat bemoeien. En nu is iedereen aan alle kanten bezig om elkaar of te duwen of te trekken of uit elkaar te houden. De scheidsrechter heeft zijn handen er vol aan. En dat betekent in ieder geval dat we geel hebben gezien voor Wahi en voor Sotoka. Dat maken er nu 4 in totaal. Dat ontstaat allemaal na een duel tussen Wahi en Ramallo. Waarbij Ramallo een beetje vasthoudt en een tikkie uitdeelt tegen de kaak van Wahi. En Wahi doet dan een beetje omgekeerd hetzelfde. Dan speelt Ramallo ontzettend toneel. Er is eigenlijk heel weinig aan de hand. Dan geeft die scheidsrechter, die trapt erin. Die geeft geel aan Wahi. Waardoor die trainer denkt, hè, wat is dat nou? Qu'est-ce que c'est? En dan komt vervolgens die Sotoka erop. En die wil dan Ramallo overeind helpen alsof hij een hijskraan is. Maar deze hijskraan trekt Ramallo niet omhoog. En dan krijgt hij Sotoka ook nog geel. Frank, als ik iets heb gemist, sorry, maar volgens mij heb ik het meeste verteld wat nu gebeurd is. Wat een chaos en wat een gedoe. Ja, maar dat is de hele tijd al zo. Die Wahi, je zei, er is niet zo gek veel aan de hand. Maar Wahi geeft duidelijk een elleboog op de borst. Zelf ook Zeker. Maar die elleboog, daar wordt uiteindelijk die gele kaart voor gegeven. En Sotoka, ja, dat is ook een beetje een wild mannetje, maar daar hebben ze er bij Lens wel meer van. Zullen wij een beetje leggen, we gaan niet met 11 tegen 11 eindigen vanavond. Serieus niet als Siebert zo. Ik zou eigenlijk willen zeggen, Siebert had misschien wat eerder in moeten grijpen. Want nu aan het einde van deze eerste helft dan regent het ineens gele kaarten. Oh, Ramallo ook nog geel trouwens dat zat er dan uiteindelijk ook wel in. Ook omdat hij natuurlijk reageerde zoals hij reageerde op dat overeind te trekken. En die vrije trap voor Lens, die staat nog steeds met Thomasson achter de bal. Maar Siebert staat ervoor om te voorkomen dat die vrije trap genomen gaat worden voordat hij alles heeft genoteerd. En dat duurt even. Want hij heeft net 3 gele kaarten uitgedeeld. Dus moet die vrije trap, hij gaat nu bij die bal weglopen. Dus kan die vrije trap genomen gaan worden. Ja, daar komt een van de laatste momenten voor Lens in deze eerste helft. PSV met Ramallo. Die doet waar hij goed in is, namelijk het wegkoppen van de bal. Maar ik denk nog niet dat de problemen van PSV helemaal pleiten zijn. En nu wordt de bal goed gespeeld door Guus Til. En het publiek gaat achteraan. Vankovski gaat achter de bal aan. Ja, je hoort het gefluit nu. Dat komt uit het vak van de Lansfans. Die vonden dat Til daar een overtreding maakte. Maar dat was absoluut niet waar. Nog een paar seconden eigenlijk wachten we op het rustsignaal. Als deze voorzet komt, Ramaio kopt. En dan komt er denk ik toch nog een kans aan voor Wahima. Die glijdt onver ondersteboven. Dat vinden ze hier prachtig. Want dat was de man die zojuist bij het opstootje betrokken was. En dan denk je scheidsrechter. Nou, laten we die doeltrap nog nemen of gaan we nu fluiten? Want ik denk eerlijk gezegd dat deze beste man uit Duitsland ook wel zin heeft in een kopje thee. Of iets anders. Droog shirt. Ja, dat sowieso. Of iets anders wat hem een klein beetje wat energie kan geven. Want hij heeft het bijzonder druk gehad met 4 gele kaarten voor Lans. Met 2 gele kaarten voor PSV. Wij wachten op het fluitsignaal. We wachten op het rustsignaal. Maar hij laat nog even doorgaan, Frank. Dus komt misschien PSV nog wel 1 keer voor het Franse doel. Machado die probeert in ieder geval te voorkomen dat Bakayoko aan de bal komt. Dat lukt uiteindelijk wel. Wahi nog een keertje. En dan komen ze nog een keer van Lans. Met Machado. Wahi geen lekkere paas van Machado. Schouten dan. Die er even in komt. En dat duel wint. Veerman in de stuk. Bakayoko nog een keer de duwt in. En ook dit vindt Siebert allemaal nog goed. Bal binnengehouden. En dan je tegenstander op zoeken. Hij wacht even op aansluiting. Er is veel aansluiting. Die bal valt net niet goed. Net niet bij Teese, net niet bij Til, net niet bij Veerman. En dan kan Lans nog een keer omschakelen. Ja, dan moet je dat wel beter doen dan Thomas Sol. En als dat dan onderbroken is op de middenlijn, dan zegt Siebert, het is rust. We hebben een vermakelijke eerste helft gehad. Niet bepaald goed, maar man, wat is er veel gebeurd. Het allerbelangrijkste gebeurde aan de kant van PSV. Dat is inmiddels namelijk op een 1-0 voorsprong gekomen. En met die stand gaan we de rust in Eindhoven. Andere wedstrijd in de pool, Arsenal. Sevilla, je kent ook een 1-0 ruststand. Wij kijken naar morgen. Ajax, dramatisch seizoen. Maar de oudste inwoner van Amsterdam blijft haar club onvoorwaardelijk steunen. Tante S is namelijk net als Ajax de 100 al ruim gepasseerd. Club zit in haar hart. Al decennia lang in een bijdrage van Edwin Cornelissen deelt Tante S haar levenslessen en vertelt ze over haar liefde voor Ajax. Op 18 maart 1900 richten Floris Stempel, Han Dade en Karel Reze de Amsterdamse voetbalclub Ajax op. En het is 15 jaar later dat Elseline Harriet Angelique Fa Sioen werd geboren. Kortweg Tante S. Ajax, de club, is inmiddels 123 jaar oud. En Tante S, hoe is het om 108 te zijn? Ik vind het heerlijk. Ja. En ik geniet nog van het leven. Geboren en getogen is ze in Suriname, maar in 1957 kwam ze naar Nederland, naar Amsterdam, waar ze al snel de liefde vond voor Ajax. De datum kan ik niet opgeven, dat weet ik niet. Maar het is jaren geleden. Ik vond ze goed spelen. En ik hou van sport. We zijn supporters van Ajax. Tante S beleefde de vroege successen van Ajax. De namen van haar helden van toen, dat is soms even zoeken. Ik meen een zeker meneer Michels. Cruijff was ook een, maar van later zijn ouderen voor hem geweest. Maar in haar lange leven volgde ze haar Ajax op de voet toen de club landstitels won en Europese successen boekte. En Ajax heeft de cup, nu kan het niet meer anders. En dan zeg ik, goed zo. Ajax volgen, dat deed en doet Tante S eigenlijk altijd voor de televisie. Dan zit ze in haar appartement in de rivierenbuurt fanatiek mee te leven. Ja, dan zeg ik ja. Je houdt de moed erin dat die club waar je van houdt, het zal winnen. U was tot dit jaar eigenlijk nooit in het stadion geweest, hè? Hoe kwam dat? Dan zou je met iemand gaan die ook belangstelling heeft. En dan moet je erheen gaan. En toen ik hier kwam, zeiden ze, hier moet je niet op de fiets. Want ze duwen je opzij. Dus u kon ook niet zo makkelijk naar het stadion gaan? Nee. En het was niet goedkoop om binnen te gaan. Ajax, nou een heel bijzonder welkom. De alleroudste inwoner van Amsterdam, Tante S. In augustus van dit jaar ging Tante S voor het eerst in haar leven naar het stadion. Naar de Johan Cruijff Arena. Bij de seizoensopening tegen Heracles was ze de speciale gast van Ajax. En als een echte supporter was ze daarop gekleed. Oh, kijk. Daar hangt mijn trui. En mijn pet. En de sjaal. Helemaal in vol ornaat. Helemaal. Wat viel u op in dat stadion? Want ja, dat is toch wel overweldigend, hè? Fantastisch. Nooit geweest. Wat groot. Het was vol. En het spel dat natuurlijk boeide mij. Het was prachtig, hoor. Ja. Dit vergeet ik nooit. Een echte Ajaxiet, dat ben je niet voor even. Een echte Ajaxiet, dat ben je heel je leven. Natuurlijk blijft Tante S haar club Ajax ook trouw in slechte tijden. Al ziet ze de teloorgang dit seizoen met ledenogen aan. Wat is met uw geld gebeurd? Welke spelers halen ze naar binnen? Ik kan me niet voorstellen. Maar ze hebben verkeerde mensen binnengehaald. Gaat het u ook aan het hart dan, als er met Ajax gebeurt wat er nu gebeurt? Ja. Ik zou eerlijk gezegd treuren. Maar dan zeg ik, doe je best. Trainen. En dan kom je weer bovenaan. Heeft u nog meer goede lessen voor die spelers? Met al uw levenswijsheid? Nou, kameraadschap, samen, één band. Sterk zijn. We spelen in deze club en we zijn één. Je moet voor vechten. Met het leven is, zie wat goed is. En streef ernaar. En dan moet je ook openstaan voor kritiek. Misschien is dat een goede les. Ziet u het weer goed komen met Ajax? Ja. Het kan goed komen als iedereen zich inzet. En degene, de leider, die moet heel erg streng zijn. Niet hard, maar goed. Niet schelden, duidelijk zijn. Je mag zeggen, en nu is het afgelopen. Klaar. Het komt goed. Het komt goed. Het zijn duidelijke lessen. Ik hoop eigenlijk dat ze geluisterd hebben in Amsterdam bij deze ja. Tante S. Kunnen ze een voordeel mee doen? Zeker. Wijze woorden van Tante S. Op deze Champions League avond. Even wat ruststanden en ook al uitslagen, want daar hebben we er ook al twee van. Beginnen we in Pool A. Dat is de pool waar Erik ten Hag toch een beetje op de wip zit bij Manchester United. Kende een hele fijne start van de wedstrijd uit bij Kopenhagen. Heulens opgeleid notabene door Kopenhagen, want het is een Deen. Scoorde na 3 minuten en na 28 minuten, denk je, niets aan de hand. Totdat Marcus Rashford met de binnenkant van zijn voet op de enkel van zijn tegenstander ging staan. Was het rechte rode kaart. En meteen daarna scoort El Younoussi. Na 45e minuut wordt dus een spannende tweede helft. In een wedstrijd die Manchester United eigenlijk wel moet winnen. Wil Ten Hag nog kans maken op de tweede ronde van de Champions League. 1-2 dus daar bij rust. Bayern München tegen Galatasaray. De nummer 1 en 2 van die pool spelen tegen elkaar. Daar is het nog 0-0. Ik zei u al dat Arsenal met 1-0 leidde in de pool van PSV tegen Sevilla. Staan virtueel dan op 9 punten. PSV komt op 5 met deze stand, samen met Lens. En op onderling resultaat zouden ze er dan overheen gaan. Wordt allemaal nog spannend. En een lange tweede helft nog. 1:15 wedstrijd is al gespeeld in groep C. Gaat om Napoli tegen Union Berlin. 1-1 werd het daar. En Real Madrid staat voor tegen Sporting Braga. 1-0. Als dat zo blijft, dan is Real Madrid na vanavond geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League. Napoli volgt met 7 punten. En Union Berlin blijft met 1 punt steken op de vierde plaats. Real Sociedad doet het ook goed dit jaar in de Champions League. Wonnen met 3-1 thuis van Benfica. De verrassing van vorig jaar. Ja, maar dit jaar zijn ze er niet. 0 uit 4 heeft Benfica. En Sociedad heeft er 10. In die pool staat Salzburg, Inter 0-0. En dat wil Inter wel graag houden, want dan hebben ze een marge van 4 op Salzburg. Wordt allemaal vervolgd. Ja, met natuurlijk ook de integrale tweede helft van PSV tegen Lens. Daar dus 1-0. En we zijn bij u terug direct na het nieuws van 10 uur. Dus graag tot zo. Tot zo. Zo. Nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Pearl

In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Messelink. We zijn weer terug. We gaan straks weer verder kijken en luisteren bij PSV tegen Lens voor de overleving in de Champions League. Bij rust staat PSV 1-0 voor en we gaan zo naar de tweede helft. Ja, we schakelen naar Eindhoven na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Nou Tom, vertel het maar. In de Champions League waren eerder vanavond al twee wedstrijden. Napoli en Union Berlin speelden met 1-1 gelijk. Real Sociedad won met 3-1 van Benfica. De Nederlandse cricketers hebben niet nog een keer kunnen stunten op het WK in India. In de voorlaatste groepswedstrijd werd met het liefst 160 runs verloren van Engeland. Down the wicket, stumped en uit. En dat was de wedstrijd Engeland-Nederland. Teleurstellend, Ed, denk ik dat we wel mogen zeggen. Nederland komt niet verder dan 179 runs. Zijn all-out. En Nederland staat nu laatste in de pool. Zondag dan speelt het de laatste wedstrijd van dit WK. En dan is gastland-India de tegenstander. Volleybalster Celeste Plak heeft een dag na haar breuk met het Italiaanse Roma alweer een nieuwe club gevonden. De international tekent bij het Turkse Beşiktaş een contract voor 1 jaar. En ze vertelt waarom ze naar Turkije overstapt. De teams zijn aan elkaar gewaagd. Dus dat maakt dat je eigenlijk iedere week een wedstrijd op niveau speelt. Dus dat maakt dat ik ook denk dat dit een goede stap is in de voorbereiding naar de Spelen. De 16-jarige jongen die een racistische opmerking maakte tegen Brian Brobby na de wedstrijd FC Twente Ajax krijgt een werkstraf of een leeropdracht. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. De jongen schold Brobby uit voor kankeraap en rende weg, maar werd door de politie opgespoord. Voetbalbond KNVB heeft de jongen een stadionverbod opgelegd, maar voor hoe lang is onduidelijk. Avontuur van Alfred Schreuder in de Verenigde Arabische Emiraten is na bijna een half jaar alweer voorbij. Nederlandse trainer bij Al Ain, zijn contract is direct ontbonden vanwege een verschil van inzicht tussen hem en de club. Schreuder tekende eind mei een contract. Het was zijn eerste klus sinds zijn ontslag bij Ajax afgelopen januari. En shorttrackster Suzanne Schulting hoopt binnen 2 weken weer op het ijs te staan. Ze liep maandag in de training een grote snijwond op in haar rug. Ze viel en werd ongelukkig geraakt door de schaats van Xandra Velzenboer. Na omstandigheden gaat het goed met Schulting, zegt ze zelf. Ik voel me vandaag best wel tot dusver best wel energiek. Dus ja, we gaan afwachten. Ik ga vandaag naar de arts om te bespreken hoe nu verder en te kijken hoe de wond eruit ziet. Maar ja, het is een behoorlijke joekel. 8 hechtingen zitten erin. Dus ja, het is nu gewoon rustig aan en hopen dat ik snel weer het ijs op mag. PSV Lens, tweede helft, ruststand 1-0. Frank Wielaert, Jeroen Elshoff. We zijn onderweg en iedereen hier is een beetje bijgekomen van die intense eerste helft waar het toch wel genieten is geweest met alles wat er is gebeurd. Veel duels, veel agressiviteit. Precies wat je toch hoopt op een Europese avond waarbij het voetbal misschien qua nauwkeurigheid wat minder is. Maar het spektakel mag er zeker zijn. PSV op een 1-0 voorsprong. En PSV heeft niet gewisseld. We hebben 6 gele kaarten gezien. 4 bij Lens en 2 bij PSV. En PSV heeft nu de bal en probeert deze eerste helft, deze tweede helft qua aanval in gang te trekken. Maar dat lukt met eerste dieptepaas niet. Nee, want die komt in de voeten van Samba terecht. En uiteindelijk in de handen van Samba terecht. Dat is de keeper van Lens. Dus die mag dat gewoon. En nu zoekt hij de vrije man. Maar vindt hij niet echt. En gaat zo lijkt het in ieder geval, de lange bal geven. Doet het dan toch weer niet. En dan toch weer wel. En dus uiteindelijk die bal toch nog lang in de richting van Thomasson. Thomasson even die bal terug naar Machado. En dan die bal de diepte in. In de richting van Ramalho. Die wil dan ook meteen de diepte in. Dat lijkt even niet zo heel goed te gaan. Maar die bal komt toch bij Luc de Jong terecht. En die krijgt hem maar moeilijk bij Bakayoko. Die heeft namelijk te maken met Medina. Daar wordt het niet makkelijker van. Maar Bakayoko bijt behoorlijk van zich af. Althans, dat laat Medina het op lijken. Want die maakt ook meteen allemaal van die gebaartjes. Alsof hij vreselijk geraakt is. De bal is in ieder geval over de zijlijn gegaan. Dus kan Lans gaan ingooien. Ik denk dat we gewoon verder gaan waar we gebleven waren voor rust. Zo ziet het er in ieder geval uit. Ja, het is. Het kan echt. Het is nog harder gaan regenen. Je ziet iedereen in poncho's. Want die eerste, zeg maar, ring aan het veld. Die zit lang niet in zijn geheel overdekt. Als de wind een beetje verkeerd staat. Dus er zijn een flink aantal PSV-supporters die nat worden. Die het koud hebben, maar wel bekers. Plastic bekers in hun handen hebben waar bier in zit. Bij velen. En het is wat dat betreft. Best een avond waarbij je als fan even door moet bijten. Maar waarbij er ook heel veel aardige en leuke dingen gebeuren. Lans probeert nu op te bouwen. Dat doet het in het eigen 16 meter gebied. En u hoort het gejuich vanaf de tribune. Dus dat betekent dat PSV een hoekschop heeft verdiend. Lans is het daar totaal niet mee eens. Maar de bal is in de opbouw aangeraakt. Danso klaagt en klaagt. Ja, hier mag de VAR niet naar kijken. Wat ik inmiddels wel weet is dat ze af en toe wel in elkaars oor fluisteren van het is geen hoekschop, dus fluit maar snel af als er een licht duwtje nu is. Nou, of dat zo is, dat gaan we nu zien. Want de hoekschop gaat genomen worden in de 48e minuut van de rechterkant. Ja, met Veerman achter de bal, wegdraaiend van de goal in de richting van Luc de Jong. Maar zover komt de bal niet. Veerman krijgt hem weer terug. Wahi komt er even buurten om te proberen de volgende voorzet eruit te halen. Maar stapt heel hard in. En de nieuwe voorzet van Veerman wordt er ook weer uitgevist. Sotoka is degene die oppikt. En daar moet Dest zich dan tegenaan bemoeien. Boskakli komt daar ondersteuning geven. Met z'n tweeën komen ze er prima uit. Tegen die Franse rechter aanvaller. Hij is eigenlijk ook spits. Hij zit een beetje tussen rechter aanvaller en spits in deze wedstrijd. Benitez doet even rustig aan. Wacht op Sotoka. En als hij dan komt, speelt hij de bal door naar Boskakli. En die heeft dan alle ruimte om op te schuiven richting de middenlijn. En dan moet je wel een betere paas afleveren als wat je nu doet. Jij hoort het al aan jou. Abdul Samet zit ertussen. Die heeft er geen idee van. Maar zo slecht was die bal van Boskakli. Nee, zijn haar op zijn achterhoofd is door de war. Overigens doet Medina nu hetzelfde. Die leeft ook zomaar in. Dat zien we niet zo vaak nog vanavond. De Jong loopt een beetje met de bal. En gaat nu de combinatie aan met Schouten. En geeft hem aan Veerman. Veerman naar de linkerkant. Dan hoop ik dat de jongen zich heel snel gaat positioneren voor het doel. Want hij voetbalt heel goed mee vanavond. Maar hij is daardoor ook wat minder te vinden. Op dat ene moment na. Zo rond het doelgebied toen. Die ene keer dat hij hem echt goed kreeg door de lucht. Kopte hij hem raak via de lat en de vingertoppen van de doelman. PSV staat daardoor op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde allemaal al vroeg in de wedstrijd. In de 12e minuut. Dat gebeurde na een actie van Bakayoko. Die nu ook de bal heeft en hem voorgeeft. En dit is wel een echte hoekschop. Daarover hoeft Lans niet te klagen. De tweede van PSV na rust. En eens zien of er nu iets uit kan komen als Joey Veerman zo te zien zich gaat bemoeien met de trap vanaf die kant. Ja, Machado zat er nu als laatste tussen. En natuurlijk verwachten we allemaal dat Luc de Jong in de buurt van de bal gaat komen. Maar Ramalho zou natuurlijk ook kunnen. Die staat in het rijtje achter Boskakli en de Jong. Ze zijn met z'n drieën. Er staan vier verdedigers bij. Daar komt die voorzet richting de eerste paal. Dan wordt hij weggewerkt door Thomasson. Opgepikt door Teese. Die wacht heel lang met die bal op pikken. Wahi kan daardoor aansluiten. En uiteindelijk gaat die bal terug naar Dest. En Dest wacht dan om die helemaal terug te leggen in de richting van Benitez. En zo is de doelman van PSV weer in balbezit. Maar die jaagt de bal op zijn beurt weer hard en hoog naar voren in de richting van Luc de Jong. Die verliest van Credit. Maar ik wilde zeggen, dan pikt Schouten op het middenveld. Dat is niet zo. En, ik heb dat helemaal. Ik heb dat echt de hele wedstrijd. Oh, lekkere beweging van Schouten. En een goede voortzetting ook. In de richting van Chucky Lozano. Eén tegenstander voorbij. Dat was Frankowski. Schieten! Overgeschoten. Nou, dat zag er heel dreigend uit. Ineens was daar de mogelijkheid voor PSV. Op het moment dat ik dacht, Schouten heeft de bal wel, Schouten heeft de bal niet. Toen had hij hem toch en had hij een mooie paas in huis. Ja, je wilde zeggen, dat heb je de hele wedstrijd al. Ja, ja, dat is echt zo. Ja. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, zeg maar een paar keer dat Lans de bal niet weggeeft. Dan geven ze hem misschien weg. Ja, precies. Als dat nu doen, dan zou PSV gevaarlijk kunnen worden. Maar dat lukt niet, want deze bal van Sotoka wordt wel goed doorgespeeld. Maar gaat dan toch via het been van Boskakli naar Veerman. Terwijl ik ergens anders op het veld moet kijken. Dat moet je voortdurend, omdat Gustil daar dan ineens ligt. na een duw- en trekpartij. Maar het spel gaat gewoon verder met Veerman. Geen gekke dingen doen op de as. Want er zitten twee spelers van Lens bovenop de Volendammer. En dus gaat de bal even terug naar Ramayo. Ramayo naar Boscagli. Die probeert hem lang te spelen. Ik dacht even, wie is daar? Maar dat gat wordt direct opgevuld door Chucky Lozano. Die hem terughaalt naar Dest. PSV probeert in ieder geval de controle te verdienen over deze tweede helft. En dat lukt in de eerste 6 minuten na rust. Heel aardig. Nu de combinatie tussen Veerman en Luc de Jong. En Luc de Jong krijgt een enorme optater van achter. En daar ligt hij weer. Dan moeten we toch even afwachten of het echt heel ernstig is. Want we vinden dat die Fransen heel erg toneel spelen. Maar dat doet Luc vanavond ook zo nu en dan wel. En dit is ook een beetje toneelspelen. Dat doet hij wel vol overtuiging. Ik zeg niet dat het een Oscar is, maar hij doet het wel vol overtuiging. En we zien geel voor Sotoka. Dat kan niet, want die heeft al geel. Dus wordt het krediet. Dankjewel. En wat dan vooral nog staat is de vrije trap met Joey Veerman achter de bal. En het valt allemaal reuze mee. Het gaat weer goed met de vreef. Want daar kwam de nop op van Luc de Jong. En die gaat zich melden waar we hem zo graag zien. Namelijk in het 16 meter gebied van de tegenstander van PSV. Om bediend te worden door de lucht. Ja, Krediet is de tweede centrale verdediger van de drie die nu een gele kaart te pakken hebben. Gek genoeg is Medina de enige die hem nog niet heeft. En dat is degene die begon met al dat duw- en trekwerk. En die andere twee hebben nu met Danso en Krediet een gele kaart te pakken. Bakayoko en Veerman dus achter de bal. De rest staat allemaal op de rand van het strafschopgebied. En die van Lans staan allemaal te springen. Daar komt de voorzet van Veerman recht in de handen gekopt. Van de keeper, van Samba. Dan loopt Luc de Jong door. En dan gaat Samba daar enorm toneel maken ook. Ja, dat heeft Luc de Jong net ook voorgedaan. Even kijken, er komt weer een kaart. Nu gaat hij de kaart van Medina. Ja. De hele tijd. En jij, zei net dat hij hem nog niet had. Ja, dat nog niet. Hij doet de hele tijd alles wat niet mag. En nou praat hij tegen de scheidsrechter. Daar krijgt hij een gele kaart voor. Hij moet er zelf ook om lachen. En dat snap ik eigenlijk wel. De vrije trap via Til. Ja, dan in de handen van Samba. Dan loopt Luc de Jong door. Dat hoort niet zo. Kan je ook wel. Met alles waarvoor hij geel geeft. Kan hij hier ook wel geel voor geven. Toch? Ik bedoel, er is geen pijl op te trekken wat dat betreft. Ja, want dan komt die Medina. En die gaat dan praten. En dan wijzen. En dan geeft hij daar geel voor. En dan denk je, nou ja, oké. Okay. Ja, zal wel een optelsommetje zijn. Ja. En zelfs als dat het niet is. Dan had dat toch een goede reden geweest. In ieder geval. Mijn god. Wat een gekke wedstrijd is dit weer aan het worden. Maar goed. In ieder geval heeft PSV de bal via Dest op de eigen helft. Ingooi in de richting van Luc de Jong. Die wordt alweer vastgepakt door Krediet. Veerman pikt hem op en kan het spel verplaatsen naar de rechterkant van het veld. Zo kom je aan de ruimte. En in de buurt van Bakayoko is dat natuurlijk altijd prettig. Medina is daar. Deze pikt op. Het mag door. Deze steekpaas. Til net niet voldoende om bij Samba te komen. En Mendy met alle mogelijke moeite uitverdedigt. Maar dat is gelukt. Oh, wat een heerlijke wedstrijd. Wat een heerlijke wedstrijd is dit. In deze tweede helft gaan we gewoon door waar we gebleven waren. Het was intens en het was stevig. En Frank wilde een bestelling. Wil je wat drinken? Ik hoef niks te drinken, dankjewel. Nee, ik ook niet. Ze staan naast me, dus ja, ik zie jouw gebaren. Maar ik wilde dus zeggen, het is intens daar waar we de eerste helft eindigden. Het is stevig, het is hard. Het is erop of eronder voor Lens en PSV. Dat is wel duidelijk in deze groep. Hier komt PSV weer. En dan komt de kans aan voor Lozano. Net over de kruising geschoten door Lozano. Hij komt dichterbij. Een Mexicaanse schreeuw uit zijn keel van frustratie. Want hij voelt dat hij met sommige momenten meer moet doen. Zoals deze. Bal komt voor zijn voeten. Legt hem even klaar. En dan schiet hij hem dus net niet goed genoeg in. Want Lozano snakt naar succes in de Champions League met PSV. Hij won in zijn tijd bij PSV nog nooit een wedstrijd in de Champions League. Dat zal vanavond dus voor hem moeten gebeuren. Daarvoor moet PSV nog 35 minuten volhouden. Dat staat nog op de klok met die 1-0 voorsprong. Ja, met Samba in balbezit. Bakayoko jaagt. En dan gaat het via Krediet over de zijlijn. Ja, dat doet PSV nu goed. Bij Lens zijn ze toch een beetje van de leg geraakt. Want nu moeten ze het van voetballen gaan hebben. Nu er zoveel gele kaarten zijn uitgedeeld. Kun je niet meer zo gek veel veroorloven als het gaat om duwen trekken. En af en toe zo'n schop uitdelen. En dus moet het van voetballen komen. En daar is PSV beter in. Dat gaan we nu langzaam maar zeker, denk ik, zien. Dest wordt aangetikt. door Frankowski. Daar gaat Lozano. Balletje buitenkant rechts. Had hij beter niet kunnen doen. Trapt die bal tegen Gradiet op. Maar heeft wel de bal weer terug. En kan hem weer geven aan Dest. Die slingert hem voor richting de tweede. Paul-Luc de Jong wil wel. Maar kan er absoluut niet bij komen. Bal over de achterlijn. Ja, Samba heeft een beetje haast. En gek genoeg hebben de ballenjongens hier helemaal geen haast. Maar heeft wel de bal klaar liggen voor een doeltrap. Ja, we zitten in de 56e minuut. 1-0 de goal van Luc de Jong na 12 minuten. PSV is beter in deze tweede helft. Maar Lans kan uit het niets een doelpunt maken. Dat gaat ze niet heel makkelijk af. Maar dat hebben we wel gezien in de vorige wedstrijd tussen deze twee. Bal is in het bezit van Samba. Die trapt hem lang naar Sotoka. Die verlengt op zijn beurt naar de spits. Wahi die erachteraan gaat. 6 gele kaarten hebben we inmiddels gezien aan Franse kant. Waarbij we ons in de rust toch al ernstig afvragen met z'n allen, gaat deze wedstrijd wel met 11 tegen 11 eindigen met de strijd en met overtredingen en met alle irritaties die we zien. Sotoka gaat nu naar binnen toe. Daar komt Lans, maar daar komt Lans niet lang, want PSV neemt over. En PSV is eigenlijk Lans geworden van de eerste 10 minuten, want PSV wacht en loert op de counter. Oh. En die kan er naar deze prachtige actie misschien gaan komen, maar die komt er dan net niet. Ja, het O was van Frank en hij mag zelf uitleggen waarom hij dat deed. Want dat was een O van een liefhebber. Ja, want Dest tussen 3 tegenstanders in. 1 beweging later was hij ze alle 3 kwijt. En kon hij de bal inleveren bij Veerman. Die een diepe paas gaf, maar die kwam dan weer net niet aan bij Til. En daar kwam dan de volgende O vandaan. Weliswaar niet van mij, maar van de rest van het publiek. Heerlijke actie van Jorginho Dest. Even een balletje aantikken met rechts naar zijn linker. En dan meteen door met die linker in de richting van Veerman. Ja, voetballend ziet het er bij PSV beter en beter uit. En als gezegd, bij Lans kunnen ze zich niet meer zo gek veel veroorloven. Ze moeten zich wel een beetje gaan inhouden in de duels. Ja, en dan komen ze niet echt in hun kracht te voetballen. Nu is het een kwestie van PSV een kans creëren, er nog een bij schieten. En dan heb je, nou ja, niet bijna zeker gewonnen, maar ben je wel een heel eind onderweg. Zolang het 1-0 blijft is het in ieder geval nog spannend. En we zijn pas een klein uurtje onderweg. Dus spanning zit er wel degelijk nog in. Bakayoko zorgt ervoor dat die bal uiteindelijk over de achterlijn gaat. Met Machado daarbij hem in de buurt. En ze vragen om de steun van het publiek. En ze zijn Bakayoko en Teze daar aan de rechterkant van het veld. Terwijl Benitez de bal neerlegt. En de doeltrap uiteindelijk overlaat aan Boskagli. Die niet naar zijn keeper trapt, maar naar Dest. En laat Dest daar nou niet op rekenen. Heel slecht gedaan door die Nederlandse Amerikaan aan de linkerkant bij PSV. Ja, je moet de concentratie hoog houden. Want PSV kan het zich niet veroorloven een foutje te maken. En moet hopen op het moment dat ze de voorsprong kunnen vergroten met Lozano. Hij werkt als een paard door die Lozano. Ook nu weer achter de bal aan. Dat lukt dan net niet. En dus neemt Lans over. Overigens de tussenstand in die andere wedstrijd tussen Arsenal en Sevilla in het Emirates in Londen is 1-0 voor Arsenal. Mocht het allemaal zo blijven, dan zien we Arsenal in deze groep weglopen. Maar dan wordt het echt een strijd tussen Lans, PSV en Sevilla. Sevilla dat natuurlijk ook een puntentekort heeft als het gaat om een goed voorstaan in deze groep. En dan weten we dat de volgende wedstrijd eind november is, Sevilla PSV. En dat wordt dan echt een kraker. Het prettige van PSV zou zijn dat als ze winnen van Lans, dat je die in ieder geval aan het einde van de rit, mocht het allemaal gelijk eindigen, op onderling resultaat voorbij bent. Lans heeft nu de bal aan de linkerkant. Nog meer reden om je tanden te zetten in het laatste half uur, want dat komt er zo aan met die 1-0 voorsprong en nu een aanvallend Lans. Ja, met Medina en de bal ingeleverd in de richting van Mendy. Mendy bal naar de buitenkant. Dan een dieptepaas geprobeerd in de richting van Sotoka. Die komt er niet aan. Gradiet, slechte paas. Maar hij kan wel de diepe bal weer opnieuw opvangen. Die er dan komt. Dan komt Sotoka aan de rechterkant toch weer in balbezit. Dest is te laat. Doorgelopen Frankowski. Bal klaarleggen bij de tweede paal. Oh, oh. Dat is de beste glijpartij van de avond, zeg. Die kwam even slecht uit voor Lans. Machado gaat daar even liggen. Op de rand van het doelgebied werkelijk. Op het moment dat hij daar helemaal vrij staat. Om de paas, prima paas van Frankowski te ontvangen. Hij wil gaan schieten, maar glijdt omdat hij zijn rechtervoet niet goed neerzet. Gewoon weg over het natte gras. En dan is die kans ineens helemaal weg. Ja, dit is ook Lans, kan ook gewoon gebeuren. Dit was een 100% kans, maar het werd er uiteindelijk niet eentje. Met dank aan die glijpartij van Machado. Lange bal van Benitez in de richting van Luc de Jong. Die kopt door, Lozano binnendoor. Lozano binnendoor, schieten! Oh, recht op de keeper af. Weer een kans om zeep geholpen. We zijn een uur onderweg. En Lozano niet gefrustreerd raken. Gewoon door blijven gaan. Die 2-0 komt er dan vanzelf een keertje aan. Spectaculaire wedstrijd. 10e doelpoging was dit voor PSV. 6 tussen de palen. We hebben er ook 7 gezien van Lans. Maar daar ging er maar 1 tussen de palen. Dus die hebben wat dat betreft het vizier iets minder op scherp staan dan PSV. Dat er 1 raakte. Die kopbal van Luc de Jong. Maar wat een avond en wat een wedstrijd. Dat wat je wil zien tussen deze twee in de Champions League. Het is echt een geweldige strijd in Eindhoven waar Lans nu de bal weer heeft. Want ze kunnen ook voetballen hoor. En de ruimtes worden groter. Want vergeet niet, het veld is loodzwaar naar die regen. En dat gaat ook meespelen. Daar komt Lans. En Lans is gevaarlijk met Wai. En wordt het een kans. Dit wordt een grote kans. En die gaat dan via uiteindelijk Boskagli nog over het doel. Nou eigenlijk niet eens over het doel, maar in ieder geval over de achterlijn. Dus krijgen we een hoekschop. Het was een inzet van Abdul Samed. Wat mocht Lans ineens heel ver komen? En wat ging dat ineens heel snel? Ja, we zien het veld zo nu en dan toch echt lang gerekt te worden. En dat heeft toch te maken met dat veld wat ook uiteindelijk vanavond in je benen gaat zitten. Met de hoekschop met Thomasson daarbij. En ook Mendy is daar in de buurt. Bal bij de eerste bal, paal weggekopt. Door Veerman is dat. En dan door Frankowski nog een keer ingebracht. Nieuwe hoekschop voor Lans. Daar gaat Thomasson zich weer tegenaan bemoeien. Gaat snel richting die hoekvlag. En de korte optie is nog altijd Mendy daar in de buurt. Met Lozano die in ieder geval de paas richting Frankowski eruit heeft gehaald door daar te gaan staan. Dus komt die bal lang. Moet daar gewonnen worden. Het kopduel wordt niet gewonnen. Want daar is Danso om in te koppen. Maar uiteindelijk doet hij dat niet goed genoeg. En Benitez kan die bal zo uit de lucht plukken. 62 minuten bijna gevoetbald. 1-0 voor PSV. Het wordt spannender en spannender. Omdat inderdaad de ruimtes groter worden. En dan zal het aantal kansen ook daadwerkelijk gaan toenemen in deze wedstrijd. Benitez met de bal lang in de richting van de Jong. Die verliest het kopduel. Danso raakt die bal het beste. Gradit zit daarachter. Maar die levert in bij Dest. En dan wordt de overtreding gemaakt door Lozano die daar Gradit over de zijlijn werkt. Lozano moet ook uitkijken. Ik heb ook al duwtjes in uitdelen die nogal opzichtig waren. Voor de eerste keer dat hij dat deed kreeg hij geel. Tot nu toe is hij gespaard gebleven. Maar hij moet niet te veel van dit soort dingen gaan doen. Samba heeft de bal en geeft hem mee aan Medina. Met op de klok nog 28 minuten officiële speeltijd. PSV kan zichzelf een geweldige dienst bewijzen als het in Arsenal bij Arsenal ook zo blijft. Door hier te winnen en de situatie in de groep zeer rooskleurig te kunnen gaan maken. Maar goed, zover zijn we nog lang niet. Want de voorsprong voor PSV met Luc de Jong als enige doelpunt te maken is minimaal. Nu het balbezit aan de rechterkant voor Mandy. Mandy geeft hem naar het midden. Daar is de controle op de borst van Medina dus. Die Medina die hem ook eventjes naar de rechterkant geeft. Zo combineert Lans meer en meer nauwkeurig en zuiverder. En komt er hier een bal het 16 meter gebied in. Richting die Wahi. Even deed ik mijn ogen dicht. En dacht ik aan dat moment in Lans waaruit hij scoorde toen hij Ramalho te snel af was. En ik denk ook dat PSV-coach Peter Bos heeft gevoeld dat er qua vermoeidheid wel het een en ander kan gewisseld worden. Dat er verse krachten nodig zijn. Want volgens mij zagen we Tillman en zij Bari klaarstaan voor een invalbeurt. Waar nog even werd gebeden voordat hij nu binnen de lijnen komt. En ook aan de kant van Lans zien we een invaller klaarstaan. Volgens mij is dat met nummer 23 El Ainoui. En die gaat dan zometeen aan Franse kant komen. Ja, de coaches hebben misschien ook via de data, want alles wordt bijgehouden als het gaat om intensiteit. Wat kan je nog leveren qua sprinten? Wat kan je nog leveren qua loopkracht en loopvermogen? Gezien dat er vermoeidheid aanstaande is. Dus gaan we zo direct als de wedstrijd ertoe laat voor het eerst nieuwe spelers binnen de lijn. Machado even terug op zijn keeper. En dat is Samba. Samba die wil dan wel die bal teruggeven. Medina komt hem halen. Samba kiest voor de lange bal in de richting van Wahi. Wahi kan aannemen op de borst met deze bij zich. Maar die grijpt niet in. Dus kan Lans doorvoetballen. De hoogte van de middenlijn is dat. Aan de linkerkant van het veld. Deze opgezocht door Machado. Machado speelt de bal dan langs deze. Maar komt er zelf niet langs. En PSV mag door. Bakayoko speelt Luc de Jong. En bal de diepte ingespeeld. Niet goed genoeg. Want Til ging daar de diepte in. Maar die paas is niet hard genoeg. Bakayoko goed gedaan. Blijft overeind. Maakt dan de overtreding. En de vrije trap krijgt hij tegen. Daar heeft PSV pech. En dat is ook de gelegenheid voor beide ploegen om te gaan wisselen. Het leek wel of Siebert daarvoor zo'n soort van overtreding floot. Dat is natuurlijk niet zo. En daar komt dan de wissel aan. Thomasson is degene die eraf gaat. Ja, jammer. En het klonk eigenlijk wel lekker, ja, hè? Zo'n Scandinavische naam in het Frans. En daar komt dan Fouy Guigny voor in de plaats. Die twee wisselen elkaar regelmatig af. Als het gaat om de positie. En ook El Anayoui is degene die er in gaat komen. Even kijken wie er dan afgaat. Is dat Abdul Samet of is dat Mendy? Mendy. Mendy is dat inderdaad. En ook bij PSV wordt er gewisseld. Til gaat eraf. Tilman komt erop. Die andere mag jij doen. Ja, Veerman is de ander die gewisseld wordt. Ik vond Veerman goed spelen eigenlijk vandaag. Maar er wordt misschien wel wat anders gevraagd in deze laatste fase van de wedstrijd. De laatste 25 minuten. Til en Veerman naar de kant voor Tilman. Die natuurlijk ook een doelpunt kan maken. Hij heeft er in de competitie eentje minder gemaakt dan de man die naar de zijkant gaat. Til en Saibari erin. Dat zijn de twee verse mensen bij PSV. Voor de laatste 25 minuten in deze intense wedstrijd. En het worden niet de laatste wissels. Want ik denk dat de coaches wat dat betreft alles gaan benutten. Gezien de vermoeidheid in sommige benen. Dit zijn dus de eerste wisselingen, wijzigingen in deze wedstrijd. Heb je ze allemaal opgeschreven, Frank? Nee, ik was toch aan het schrijven, dus ik was helemaal afgeleid. Maar Sotoka heeft de bal voor Lans. Bal even terug naar Danso. Dan richting Medina. En die probeert het spel te verplaatsen aan de rechterkant van het veld. Waar Frankowski is gaan lopen. En vanaf de rechterkant vind ik hem eerlijk gezegd wat dreigender. Omdat hij met zijn rechterbeen wat makkelijker een voorzet kan geven. Dat veel vroeger, dus ook sneller, kan doen. Deze komt niet aan. Luc de Jong kan niet in balbezit blijven. Gradit, Sotoka, bal in de breedte. Daar is een van die nieuwelingen die kan gaan schieten. Maar de ruimte daarvoor wordt meteen weggehaald. Frankowski, bal voorgegeven. Deze kopt dan die bal uiteindelijk weg. Daar waren ze ineens met heel veel tegelijk. Fouigini was daar ook gevaarlijk. Medina nu weer met een voorzet. Bakayoko staat daarbij. Dus komt die voorzet niet zo heel ver. Maar Medina pikt weer op. En zo heeft Lans nog steeds druk richting de goal van PSV. Maar komen ze er niet uit met Machado. Die daar niet voorbij komt aan deze. Ja, Bakayoko geen gekke dingen doen. Doet hij wel. Dus komt er nog een kans. Wahi draait. Wahi krijgt de bal niet mee. En het is nu echt doorbijten voor PSV. Want Lans is vol gas vooruit in het voetbal nu. En dan moet je geen domme dingen doen. En dat, als je er net in staat, wil je nog wel eens overkomen. Want Saibari maakt een hele knullige, ik wilde zeggen domme, en nu heb ik het toch gezegd, overtreding op een meter of 25 van het doel van Benitez. En waarom is dat een vervelende plek? Omdat het ook recht voor dat doel is. Maar de afstand is nog wel behoorlijk. Laten we er nog wat meters bovenop doen. Nu ik zo probeer te meten met een inschatting van, ik denk dan toch tussen de 25 en de 30 meter van het doel af. En dan gaan we maar zien of dat in één keer kan. Ik vraag het me ten zeerste af. Maar ik denk toch dat ze het gaan proberen. In de 68ste minuut. Overleg is er. Wordt het die Fugini die dat gaat doen? Die staat erachter. Of wordt het een ander die het gaat proberen? Of wordt het dan toch een voorzet? Ik zie ook daar Machado staan. We weten dat hij hard kan schieten. Nou, ze hebben besloten. De vergadering is afgelopen. En de uitkomst hoort u van Frank Wielaert. Ja, meestal is het slot van zo'n vergadering niet zo goed. Fulgini probeert het in ieder geval overgetikt door Benitez. Nou, ja, die staat wel op de goede plek. Dus die, dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Die is daarvan in de kramp geschoten. Medina gaat het er een beetje met je, meneer de landgenoot. Ja, het is ook wel mooi, hè. Dan gaat hij er naartoe als een razende om te kijken of het allemaal wel oké gaat. En dan gaat hij van PSV er allemaal omheen. Oh, dan gaat hij Medina weer. Die gaat weer ruzie lopen zoeken. Maar dat doet hij natuurlijk niet als Argentijn met een Argentijn. Daar doet hij aardig tegen. En hij gaat hem niet helpen met zijn kramp. Maar dat is inmiddels wel voorbij voor de keeper van PSV. Als hij krampelt aan zijn kaken. Want die werden gemasseerd. Nou ja, het is toch een bizarre reactie ook weer trouwens, hoor. Ja, inderdaad. En de hoekschop genomen vanaf de linkerkant. Indraaiend richting de tweede paal. Raakt helemaal niemand. Wel gaat uiteindelijk over de achterlijn. En dus kan PSV een doeltrap nemen. En weer even opgelucht ademhalen na 69 minuten. 1-0 voor PSV. Ja, wat ik wel knap vind van PSV overigens. En die kalmte moet je in zekere zin ook maar waren op zo'n avond als deze, waar de druk er volop zit met zo'n tegenstander die alles uit de kast haalt, is kalm blijven. Je ook niet te gek laten maken door alles wat er gebeurt. Want je ziet die Benitez trouwens lachen. Je ziet hem echt lachen. Ik denk dat ze elkaar meer kennen dan alleen van de laatste weken. Deze twee. Ik heb het eerlijk gezegd, internationals, hè? Ja, eerlijk gezegd niet helemaal opgezocht. Maar ze hebben elkaar in ieder geval die keren dat ze erbij zaten vaker ontmoet. Als de bal nu wordt opgevangen door de man die we zojuist noemden, Medina. Maar ook snel ingeleverd door zijn ploeggenoten. En dan kan hij er nu achteraan, maar dat gaat niet meer lukken. Dus heeft Bakayoko hem. En Bakayoko gooit het gas erop. Waar gaat hij naartoe? Bakayoko komt er een schot. Ja, dat zou er kunnen komen van Bakayoko zelf. Maar hij wil het laten aan Luc de Jong. En dat was niet de beste keuze. Nee, daar in de hele kleine ruimte voetballen ze eigenlijk te ver door. Een beetje op zijn Braziliaans. Tot op de rand van het doelgebied. En daar komen ze er net niet meer uit. Want daar het land net te veel mensen staan. Wel goed gevoetbald door PSV. En dat heeft ook wel ervoor gezorgd dat het publiek weer een klein beetje mee gaat doen in deze wedstrijd. Heeft ook het gevoel dat PSV dat wel nodig heeft in de laatste 20 minuten die we nog te spelen hebben. Daar komt de ingooi. De richting van Bakayoko. In één keer langs zijn tegenstander. En de bal moet toch weer terug in de richting van Teze. Medina zit er dan aan. En kan Teze nog een keer gaan gooien. En die vraagt ook van, hey, hallo. Jullie zijn er niet voor niks. We hebben jullie steun heel hard nodig. Doe maar mee. En dan heb ik nog een bal nodig om in te gooien graag. En die jongens van PSV, de ballenjongens die weten, ja, we staan 1-0 voor. 20 minuten nog te gaan. Doe maar rustig aan. Hij moet natuurlijk wel even om die bal vragen. Want anders ben je aan het tijdrekken. Dat doet u nu ook trouwens met de bal in zijn handen. Ja, daar komt dan toch de ingooi naar de eerste paal. Daar wordt Luc de Jong niet bereikt. Want onze vriend Medina zit er weer tussen. PSV heeft hem wel snel terug. Hard ingespeeld. Ook dat lukt niet. En dan moet Dester achteraan gaan samen met Lozano. Maar die kunnen hem laten lopen. Frank, we gaan naar de slotfase. Heel langzaam. 20 minuten nog. Prachtige avond tot nu toe. Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Want het gaat op en neer in een hoog tempo. Het is een gevecht, een mooi gevecht waarbij beide ploegen elkaar vast hebben. Alleen heeft PSV één keer de gelegenheid gehad om even zich los te rukken. En dat leidde tot een doelpunt van Luc de Jong in de 12e minuut van de eerste helft. Nu gaat de vlag omhoog voor buitenspel. Kan Luc de Jong de bal laten liggen en kan Lans overnemen. Ja, met die vrije trap voor Gradit. Als Lozano daar buiten spel staat en we aan het kijken zijn aan de zijlijn hoe die twee keepers elkaar aan het inschieten zijn. Zou er wat zijn met Samba, zou ik dan zeggen. Of willen ze gewoon warm blijven? Ik kan me allebei voorstellen in dit geval. Want het regent nog steeds kei en keihard. En het zorgt er niet voor dat het hier lekker warm blijft. Qua temperatuur gaat het nog wel. Maar als je door en door nat bent, dan wil je toch graag op een gegeven moment een beetje in beweging komen. Om weer een klein beetje op temperatuur te komen. Samba met de lange bal van achteruit. De keeper van Lans in de richting van Wahi. Die raakt niks. Ook geen tegenstander. Blijft wel liggen. Want dat valt niet lekker. De diepe bal van achteruit komt niet goed door. Overtreding gemaakt op Danso. En zo raakt PSV de grip op de wedstrijd langzaam toch weer kwijt. En pakt Lans het langzaam maar zeker toch ook wel weer op. Maar moeten ze nog wel kansen gaan creëren. Dat kan nu vanuit die vrije trap. Snel en kort gespeeld op Medina. Daarna Fulgini ingespeeld. Bal terug naar Medina. Die mag het ook nog gaan bedenken bij Lans. Daar gaat de bal uiteindelijk naar het centrum van de verdediging. En het inspelen levert PSV de bal op via Tilman. Tilman terug naar Dest. En dan wordt toch de voortse beweging gezoekt. Voorwaartse beweging, voorwaartse paas. Maar die komt niet aan. Het is ook niet zo dat PSV in staat is geweest na het goede begin van de tweede helft om door te drukken. En dat betekent dat er eigenlijk nog geen pijl op te trekken is waar dit naartoe gaat. PSV zou uit een counter wellicht tot een volgende goal kunnen komen. Want dat is toch de ruimte waar PSV denk ik van moet hebben. En het moet verder vooral tegenhouden en voorzichtig zijn. Dest heeft de bal nu overwonnen. Maar hij is hem ook weer kwijt door dat goede verdedigende werk van Samet. En dan moet PSV verdedigend weer aan de gang gaan. Omdat hij Sotoka de bal heeft. Maar die levert hem dan weer in. Nou, goed verdedigend werk in dit geval. Van Boskagli die doordekte. PSV heeft hem via Schouten. Schouten geeft hem aan. Boskagli die kijkt even terug naar Schouten. Schouten heeft wel wat tijd. Luc de Jong wijst naar de andere kant. En dat gaat gebeuren. Want deze zal denk ik nu Bakayoko gaan aanspelen. Ja, en dan moet Lans gaan kantelen. Maar daar met Machado. Dat is een spittig duel. Dat was 2 weken geleden ook al zo. Bakayoko had het toen heel moeilijk. En nu is dat ook weer zo aan het worden. Bakayoko in de eerste helft. Was die Machado wel aardig de baas bij vlagen. Maar dat wordt steeds minder het geval. Tilman pikt goed een bal op van Samba die zomaar ingeleverd wordt. En daar is Bakayoko. Bal naar zijn linker. Schieten. Over. Ja, weer zo'n kans voor PSV. Rand strafschopgebied. Niet tussen de palen gekregen. En het zijn allemaal van die momenten. Schiet hem een keer tussen de palen. In de buurt van de linker of de rechterpaal. En dan is het zover. Ja, Bakayoko probeert het wel in de richting van de verre hoek. Maar die zoekt hij dan weer net te ver en te hoog. Met 74 minuten op de klok. En de 1-0 voorsprong voor PSV. Blijft het dus nog even spannend. Sotoka, bal diep. Wahi daarachter pikt op. Daar is Ramaljo bij in de buurt. Frankowski, die kijkt of hij een vroege voorzet kan geven. Dat kan hij wel, maar dat doet hij niet. Hij kiest voor de late voorzet. Eruit gevist door Dest. En dan heeft PSV de bal weer terug. Ja, veel meer ruimte hè, in de omschakeling voor PSV. En het is wat dat betreft wel jammer dat Bakayoko en Lozano ook last beginnen te krijgen van een lege benzinetank. Want die hebben ook de nodige sprints getrokken en de nodige meters natuurlijk afgelegd. Het is nu Bakayoko die hem geeft aan Tilman. Tilman met een misverstand. Nee, het was Saibari met een misverstand. Want hij wilde combineren met Luc de Jong, maar die had andere gedachten. En dan gaat de Franse ploeg weer aan de gang via Sotoka. Ze proberen de linkerkant te vinden. Dat lukt. Sotoka is nu toch de man die voortdurend alles opeist. Hij heeft hem ook nu weer op de as van het veld. En zoekt naar zijn aanvallers. Maar Wahi wordt afgeschermd door Boskagli. Het is nog precies een kwartier nu als PSV via de echt ongelooflijk vermoeide Bakayoko weer inlevert. En hoe duur is dat missertje? Nou, het wordt een hoekschop. Het wordt bibber en beven hoor. In de laatste 15 minuten nu. PSV is moe. Dat is wel duidelijk. En Lans moet. Want die willen hier niet verliezen. Want dan raken ze PSV in ieder geval in onderling resultaat kwijt. Hier komt de hoekschop. Alarmfase 1. Voor de ploeg van Peter Bos. Ja, vanaf de linkerkant Fulghini. Die gaat daar achter de bal staan. De invaller in de tweede helft bij Lans. Die bal trappen richting die eerste paal. Wordt die bal weggekopt. In eerste instantie door Teese. Opgepikt door Bakayoko. Die wacht even om die bal de diepte in te kunnen spelen. Maar dan moeten de eerste spelers zijn. Saibari is daar. Maar die is niet sneller dan Danso. In de verste verte niet. Maakt ook niet echt aanstalten om echt volle bak te sprinten tegenover Danso. Dus kan Lans de bal weer oppikken. Via Samba. Die maakt dan die bal de diepte in. Dat gaat niet goed, want hij glijdt weg. Pikt Ramaljo op. Luc de Jong dan. Die kan makkelijk wegdraaien bij zijn directe tegenstander. Bal diep geven. Die komt net niet aan bij Bakayoko. Omdat Danso er nog net tussen zit. Tilman dan half. Tilman uiteindelijk helemaal de bal veroverd. Oh, oh. En als hij dan heeft, glijdt hij onderuit. Ja, dat heeft ook allemaal met het veld te maken. Ze hebben het er allemaal bijzonder moeilijk mee. En als dan uiteindelijk de bal de diepte ingaat, dan staat daar deze buitenspel. En is de kans voor PSV weer voorbij. Ja, zo wordt het nog rommeliger dan het al geweest is. En we hebben nog een kwartier te gaan. Hij daar aan gaat erin komen aan de kant van Lans. Terwijl we nog even kijken naar al die hachelijke momenten. Bijna had Luc de Jong een fantastische steekpaas afgeleverd. Daar was helemaal niets mis mee. Maar de verdedigende actie van Lans is zo goed dat de kans uiteindelijk niet doorgaat. En schitterend in zo'n super slow-mo. Die kunnen wij hier zien. Die mond van Luc de Jong. En je hoort het geluid er niet bij. Maar er was zo'n geluid van, ah, net niet zeg. Nee, inderdaad, net niet. Anders was dat de kans geweest op 2-0. We zien Haidara en we zien Bilafogui erin komen aan de kant van Lens. Dat zijn dan de spelers die het vijftal wissels bijna volmaken. Eentje heeft hij er dan nog wel over. En dat is wel een teken nu om volop de aanval te gaan in het laatste deel van deze wedstrijd. 13 minuten, het slotoffensief. De risico's gaan nu worden genomen. Machado gaat naar de kant. De risico's gaan worden genomen door Lans. Is zien of PSV daar op een of andere manier gebruik van kan maken. Want ze gooien de poorten echt nu aan Franse kant behoorlijk open. En Ramaljo. Dit is het eerste moment dat PSV kan overnemen. Ramaljo naar Bakayoko tegenover Medina. Opzoeken, naar binnen komen, proberen te schieten. En anders een bal afleggen. Hij twijfelt een beetje en het doet allemaal iets te lang. Tilman kan er daarna vervolgens niet echt lekker bij komen. Fulghini ook niet echt lekker. Deze is daar nog. Saibari is heel handig in de kleine ruimte. Dat doet hij allemaal heel knap. Luc de Jong wegdraaien. Krijgt net niet de kans om te schieten. Iedereen gaat onderuit. En het mag allemaal wel. Het is allemaal rond doelgebied. Wat goed verdedigd ook door Lans. Zeg. Daar in de hele kleine ruimte. Luc de Jong lijkt te gaan draaien om te kunnen schieten. Maar op het moment dat hij denkt, nu kan het uiteindelijk toch niet. En zo dichtbij is PSV inderdaad dan alweer geweest. Ja, we gaan toch weer even kijken naar een penalty check. Want er schijnt hands te zijn gemaakt. Ik heb het even gemist, want er gebeurde zo ontzettend veel. Potential hands. Maar zo te zien gaan we verder. Ja, we gaan verder. Dus de check was snel, dat is prettig. En de check is voorbij. Wat dat betreft zit de VAR, zoals het hoort, er ook bovenop in een wedstrijd die qua tempo wel lekker doorgaat. Die scheidsrechter heeft natuurlijk in de eerste helft heel veel kaarten moeten uitdelen. Heel veel opstootjes moeten zussen. Maar nu is dat voorbij. Die Saibari doet het echt schitterend. En dan geeft hij ook nog eens een prachtige bal op de Jong. Maar die komt in de sandwich bij twee spelers van Lens. En daarbij is hij de bal kwijt. Dat is echt jammer. Want het had een wereldassist geweest van Saibari. Met die vooractie en die balbehandeling. Nu gaat iedereen dat vergeten. Omdat er uiteindelijk geen hoogtepuntbandje van komt. Omdat die bal er simpelweg niet ingaat. Nu de bal aan de rechterkant bij Teese. Teese wil de combinatie aangaan, maar kan dat zelf natuurlijk ook nooit belopen. Is ook gewoon kapot van wat er in deze eerste 79 minuten, dat klinkt een beetje raar, in deze 79 minuten gebeurd is. Betekent wel dat we naar de laatste 10 minuten gaan van de officiële speeltijd. PSV kan dit natuurlijk wel weggeven, maar mag dit eigenlijk gevoelsmatig niet meer weggeven. Want ze zijn zo dichtbij een overwinning die zoveel waard is. Maar ja, het kan echt nog. Want Lans geeft uiteraard niet op. Nee, Abdel Samet maakt een overtreding op Tilman. Dus kan PSV een vrije trap gaan nemen. Volgens mij heeft Lans nog één wissel over. En die zijn ze aan het klaarmaken. En om niet duidelijk te maken wie dat dan daadwerkelijk gaat zijn, staan ze er met 6 man omheen. Bakayoko ook op zijn tegenstander heen. Luc de Jong ingeleverd bij Schouten. Schouten kijkt even, kan ik verplaatsen naar de linkerkant. Legt hem eerst even terug op Boskagli. En PSV kiest voor balbezit. Omdat Lans massaal is teruggeplooid op eigen helft. En dus moet je de ruimtes op het middenveld proberen te gaan benutten. Boskagli zegt nog een keer in de middencirkel, geef mij de bal maar. Dan verplaats ik het spel in de richting van Lozano. Lozano, goede aanname. Sotoka is daarbij in de buurt. Bal over de zijlijn. Via Sotoka dus kan PSV gaan ingooien. Dus krijgen we nog niet de wissel die Lans voor ogen heeft. En Lozano zegt, doe maar even rustig aan. En die zegt, moe. Dest is degene die kan ingooien. Halverwege de helft van Lans. Ja, overigens is de meest spectaculaire wedstrijd van de avond weer bezig in Kopenhagen. Daarover ongetwijfeld later meer, want PSV is bezig met aanvallen. Dest geeft hem aan Luc de Jong. Dat lukt niet, net niet, zei Bari. Geeft hem terug naar Schouten. Schouten houdt zijn tegenstander prima van zich af. En opent naar Teze. Teze, terwijl Arsenal op 2-0 is gekomen tegen Sevilla. Dus Arsenal zegt tot ziens in de groeten bovenin deze groep. En PSV weet dat het echt uitstekende zaken doet, mocht het hier winnen. Met de wedstrijd tegen Sevilla, de uitwedstrijd als volgende op het programma. Er liggen wat geblesseerden op het veld, maar PSV gaat door. Heeft de bal aan de linkerkant en dan legt hij nu het spel stil en geeft hij geel. Vanwege de trap die uitgedeeld is. En Schouten, daar gaan ze even kijken hoe het daarmee is. En dat is dan de zevende gele kaart. De zevende gele kaart aan de kant van Lans. En dit is ook weer een hele pittige hoor. Die gele kaart is voor Guilavogui. Ja, Guilavogui die dacht ermee weg te komen. Maar omdat er geen voordeel kwam, PSV bleef in balbezit. De bal ging richting de hoekvlag. En dan komt er geen voordeel. En Schouten bleef liggen. Ja, dan sta je ineens met 10 man als je de bal verliest. Dan moet je inderdaad wat anders gaan doen. Er wordt tegelijkertijd ook gewisseld. Saïd komt binnen de lijnen. Wahi heeft vandaag niet zijn reputatie kunnen waarmaken. Gekomen van Montpellier. Hij is degene die Openda moest doen vergeten in de punt van de aanval bij Lens. Want dat was de topscorer van Lens afgelopen seizoen. Waardoor ze zo ontzettend hoog zijn geëindigd. Onder andere zijn geëindigd. En hij kon het vandaag in ieder geval niet doen. Wat hij 2 weken geleden wel deed tegen PSV. De vrije trap voor PSV staat. Schouten staat ook weer. Dat is allemaal het goede nieuws. En de vrije trap krijgt u van Jeroen. 83ste minuut 1-0 voor PSV. Met Bakayoko en Lozano achter de bal. Daar ver weg. De punt van het 16 meter gebied, Ramayo. Daar ver weg, de punt van het 16 meter gebied, Luc de Jong. Kunnen ze worden bereikt? Eén van die twee. Het gaat richting Luc de Jong. Wordt afgeschermd door 2 van Lans. Ze hebben geleerd van het ene moment in de 12e minuut. Toen Luc de Jong ineens vrij kon inkoppen en dat deed. Daardoor staat PSV op een 1-0 voorsprong die het moet verdedigen. Om echt aan overwinteren te kunnen denken. Dat is natuurlijk nog lang niet zover. Maar PSV doet dan in ieder geval mee in de laatste 2 duels in deze groep. En dat worden stevige en pittige duels natuurlijk tegen Arsenal hier in Eindhoven als laatste. En uit bij Sevilla. Eerst nu die 3 punten over de streep trekken. En daarvoor moet PSV nog 7 minuten plus extra tijd volhouden hier in Eindhoven. Ja, met het balbezit voor Lens en Abdul Samet die de bal inlevert bij Medina. Medina die weer als middenvelder fungeert. Goed onderschept door Tilman en dan is PSV weg. Oh, want er zit nog een verdediger half tussen. Maar deze doet mee. Tilman heeft ruimte aan de rechterkant van het veld. Aan de linkerkant komt er Lozano mee. Bal de diepte ingespeeld. Teze, ja, die kan dit echt niet meer belopen. Deze paas is, eigenlijk is het een goede paas. Ja. Alleen Teze is gewoon leeg als hij die 80, 90, 100 meter heeft overbrugd. En dan is Samba gewoon simpelweg sneller bij de bal. Omdat de bal naar hem toe komt. En Teze hem niet meer kan achterhalen. Maar Lans kan ook niet meer zo snel naar voren. Die hebben voldoende gewisseld. Nou, oh, dit is een hele slechte bal, zeg. Van Fulgini. Zomaar over de zijlijn getrapt. Krediet is namelijk ook op. En die kan het ook niet meer redden. Dus een ingooi voor PSV diep op de helft van Lans. Zomaar cadeau gekregen. Ik denk dat PSV blij is dat het niet dit weekend al Twente voor de kiezer krijgt. Want wat is er gesmeten met krachten. PSV PEC is het dit weekend. En wat zal PSV bij moeten komen van wat er vanavond allemaal gebeurt. Maar dat zal ongetwijfeld beter te verteren zijn op het moment dat je hier de overwinning in eigen huis houdt. De 3 punten pakt in deze spannende groep. Het balbezit voor PSV. Ramayo zoekt naar Luc de Jong. Maar daar is die doelman, die Samba, En die danst naar de bal en die heeft hem te pakken. 85ste minuut, nog altijd 1-0 door die goal van Luc de Jong. Lang over nagedacht, Samba en dansen? Niet heel lang over nagedacht, ook niet de beste grap die ik ooit heb gemaakt. Maar jij snapt hem in ieder geval. Ja, ja, ja. Dat vind ik heel fijn, want dan denk ik dat je niet de enige snap bent. Ik toch iets. Ja. 85 minuten gevoetbald, bijna. En 1-0 voor PSV. Dat is zover het goede nieuws. Nu nog volhouden, want dat is ook nog heel belangrijk in deze wedstrijd. Sotoka levert in, maar dat doet Saibari even later ook. Geen beste invalbeurt van Saibari tot nu toe. Een geweldige actie gemaakt in het strafschopgebied van Lens. Maar verder heel veel balverlies geleden. Nu Medina die het spel verplaatst aan de linkerkant van het veld. Daar is heel veel ruimte voor Haidari. En de bal voorlangs de goal bij PSV gekregen. Maar geen Lens-speler die er tegenaan loopt. Er waren er wel vier in de buurt, hè. Maar niemand die het doet. En bij PSV kan iedereen rustig kijken. Bal over de zijlijn. En zit er nog een PSV'er aan. Dan kan Lens gaan gooien. Daar lijkt het wel op. Nee, Sotoka gaat de bal halen. Omdat Dest simpelweg geen zin heeft om die bal helemaal te gaan halen. En dan helemaal niet om snel in te gooien. Want tijd is tijd. In de slotfase van deze Champions League wedstrijd. PSV zou zomaar weer eens een keer een Champions League wedstrijd kunnen gaan winnen. Voor het eerst sinds 2015. Zo lang is het alweer geleden. Tillman met een bal de diepte in. En daar is Lozano weg. En aan de andere kant is Bakayoko mee. Bakayoko wordt hier gezien. Lozano. Samba. Ja, als je het alleen doet, moet je hem maken. Nu krijgt hij de blikken van Bakayoko. Van joehoe, ik loop niet voor niets mee. Ik sta hier helemaal vrij. Nou ja, hoofdschuddend loopt Bakayoko weg. Bij Lozano, die baalt natuurlijk, want als je het doet, dan moet je hem maken. En dat doet hij niet in deze slotfase. Hij moet hem gewoon afgeven. Maar ik denk dat hij hem misschien niet heeft gezien. Wij kijken nu naar de herhaling. Dan kan je zien, nou, kijkt hij de hele tijd naar de grond. Blijft hij naar de bal kijken. Nee, hij kijkt één keer naar rechts. Daar moet hij het dan gezien hebben. En toch kiest hij ervoor om het zelf te doen. Ja, het is uiteindelijk een prima inzet en ook een prima redding. Maar als je hem afgeeft, dan staat Bakayoko er nog altijd beter voor. Die moet door zijn teleurstelling heen om nu de hoekschop te trappen. Lozano zal dit nog wel te horen krijgen. Of is er wat anders dan? Hij is zijn scheenbeschermer kwijtgeraakt. Dus die pakt hij nu. En die doet hij snel weer onder zijn sok. Mooi is, als je zoiets doet, dan kijk je niet snel meer naar medespelers. Hè? Dan kijk je veel naar de grond. Bakayoko trapt, Ramayo niet. En Luc de Jong ook niet. Want op het moment dat je omhoog kijkt en je ziet een medespeler, dan zie je alleen maar hoofd schudden. En dan zie je alleen maar boze blikken. Dus als je iets doet wat niet goed is en je weet het zelf, als voetballer, altijd even naar de grond blijven kijken. Dan ben je daar vanaf. En dit had hij anders moeten doen. Ja, wat hij wel geweldig deed trouwens, is die bal meenemen in de aanname. Dat was echt fantastisch. Nu probeert hij druk te zetten. En dat doet hij ook op zich wel goed. Maar net te veel overtreding gemaakt. Daar op Gradiet. En dus kan Lens nog een keer een vrije trap nemen. In de slotfase van deze wedstrijd. 3 minuten officiële speelt dat nog. 1-0 voor PSV. Samba aan de bal. Hij wil opbouwen, dat gaat hij doen. Via Medina. Medina draait weg bij Luc de Jong. Luc de Jong pakt hem even vast. Maar dat is niet voldoende om hem uiteindelijk tegen te houden. En dus kan Lens doorvoetballen over de linkerkant van het veld. Proberen te combineren. Dat doen ze onder andere via Guilavogui. Een van de spitsen. Daar is Guilavogui op de paal. En dan nog een keer die bal ingeprobeerd te schieten. Alleen moet je dan niet omvallen. En daar komt PSV heel goed weg. Sotoka met een kans indraaien richting de tweede paal. Verdedigd door Ramaljo. Net verdedigd door Saibari. Tillman moet de rest van het werk doen. Krijgt hij de vrije trap mee? Nee. Zegt de scheidsrechter, dus kan Lens nog een keer. Oei, daar was PSV heel dicht bij de gelijkmaker. Het publiek heeft het gesnapt. Ze hebben een klein beetje hulp nodig, die mannen uit Eindhoven. En dat krijgen ze nu. Even luisteren. Het is nodig, 12e man in Eindhoven is nodig. PSV ontsnapt aan de gelijkmaker. En die paal die moet geknuffeld worden straks als het zo blijft. Die paal heeft PSV heel veel gebracht. De Jong neemt over. Nou Bakayoko, daar ga je dan. Nu moet jij het zelf doen. Bakayoko, doet hij het ook zelf. Bakayoko, Bakayoko, wacht te lang. En schiet hem in het zijnet. Zwak gedaan. En nu is Bakayoko weer de gebeten hond. Want Saibari kijkt hem boos aan. Naar de grond kijken, Bakayoko. Moet je dan doen. Want dat is het enige waardoor je de boze blikken van je medespelers even kan vermijden. We zien de herhaling. We zien dat moment. Ramayo duurt nog een heel klein beetje. Maar ik weet niet of dat geholpen heeft. En Guilavogui schiet de bal. Gelukkig maar voor PSV op de paal. Maar PSV is er nog niet. 89ste minuut. Spanning stijgt in Eindhoven. Fulgini. Bal inspelen op Guilavogui. Slecht gedaan. Guilavogui. Bal ingeleverd bij Luc de Jong. Maar die krijgt de bal niet meer bij Bakayoko. Bij PSV zijn ze echt leeg. Die moeten het echt hebben van de spaarzame counter nog. Guilavogui. Bal weggestoken. Goed ingestapt door Boskagli. Je moet nu achterin centraal bij PSV heel rustig blijven. Dan heb je aan Boskagli en Ramaljo in principe een goeie. Maar Boskagli is ook moe. Ook leeg. Heeft ook kramp. Dus trapt die bal over de zijlijn. Het wordt echt nog, nou ja, we hebben al een paar keer het woord doorbijten gebruikt. Maar het is nooit beter van toepassing geweest dan in de laatste tellen van deze wedstrijd. De laatste minuut officiële speeltijd loopt. En Lans kan nog altijd op gelijke hoogte komen. Sterker nog, ze zijn heel dichtbij geweest. Gradit, bal met de rechterkant van het veld. Sotoka probeert de diepte te zoeken. Daar lopen twee mannen in de diepte. Met onder andere Kilavogui daar, bal teruggelegd. In de richting van een van die middenvelders. Abdul Samet. Dan die bal weer teruggegeven. Schouten verdedigd mee. Is uitgespeeld. En daarachter wordt dan door Boskagli verdedigd. En dan proberen ze de hoekschop niet weg te geven. Maar dan leveren ze de bal wel in bij Sotoka. Nieuwe voorzet. Zo, Destes daar snel bij zich. En dan wordt het toch een hoekschop. 4 minuten extra tijd. 4 minuten. Stoelriemen vast in Eindhoven. En dan maar zien of iedereen hier feest kan vieren. Want dat zou het zeker worden op het moment dat het zo blijft zoals het nu is. 1-0 voor PSV. En er komt een hoekschop aan. Vertessen staat klaar om in te vallen, maar moet even wachten. Hoekschop genomen door Fulgini. En bijna iedereen, behalve keeper Samba, is mee aan de kant van Lans. Kan PSV dit overleven? Bal voor het doel. Kopbal van de lijn gehaald, zeg. Ook dat nog uit de doelmond weggehaald door Tilman. En weer een ontsnapping voor PSV tot 2 keer toe. 3,5 minuut nog. Samba heeft de bal. 5 meter voor de middenlijn. PSV moet doorzetten om dit over de streep te trekken. Maar wankelt, kraakt en piept achterin. En hopelijk komen ze er misschien in aanvallend opzicht een keertje uit. Ja, Tilman die kijkt om zich heen. Gaat er iemand diep? Antwoord nee. Niemand gaat diep. Iedereen is helemaal naar de knoppen bij PSV. Je moet gewoon aan de bal blijven. Saibari kan dat natuurlijk. En Lans moet nu terug. Bal bij Ramaljo. Ramaljo kan helemaal terug naar de keeper, naar Benitez. Die wordt wel onder druk gezet door Kilavogui. Hij kan de bal dan lang geven om in ieder geval uit de problemen te blijven. Bal richting Luc de Jong. Die verliest het luchtduel maar weer eens van Gradit. Maar daarachter is het wel Dest die ondersteboven wordt gelopen en de vrije trap meekrijgt. Dat is een harde, onnodig harde overtreding. Heeft hij al geel? Ja. Kilavogui? Ja, hij kijkt even. Ja, dan ga je toch met je rode kaart in de extra tijd van deze wedstrijd. Kilavogui ingevallen. De man die als laatste de kaart kreeg, krijgt uiteindelijk als eerste de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Dus Lans eindigt met 10. En er komen nog 2 invallers bij PSV bij. Ik zie Pepi klaarstaan. En volgens mij staat Vertessen, die had jij al aangekondigd, ook klaar om in te vallen. 2 verse krachten om nog wat te kunnen doen. Eigenlijk is die overtreding. Jij hebt hem goed gezien. Ja, nou, ik vind het een stevige tweede gele kaart. Maar om maar te zeggen dat hij altijd maar consequent is geweest, deze scheidsrechter vanavond. Nou nee, soms geel, soms niet. Wel heel veel geel. Echt heel veel geel voor Lans. Die als we deze als een rode kaart tellen en er dus 2 van aftrekken qua geel. 6 keer geel en 1 keer rood hebben gekregen. Luc gaat er vanaf. Wordt dat de matchwinner? Zou zomaar kunnen. Die kopbal in de 12e minuut. Is het genoeg voor de 3 punten? Lozano, die de 2-0 had moeten en kunnen maken. Misschien via Bakayoko er ook vanaf. Heeft gevochten. Heeft alles gegeven. Daar kan je hem niet kwalijk nemen. Dan is nu Vertessen erin. En Pepi erin voor nog 1,5 minuut. Misschien nog ietsje meer omdat het spel nu even stil heeft gelegen. En PSV heeft de bal aan de rechterkant met deze. Deze. En PSV heeft nu in ieder geval weer wat diepgang binnen de lijnen. Verse spits en een hele snelle aanvaller. Met Vertessen. Bakayoko staat er natuurlijk nog wel. Die kan met een actie nog het een en ander klaar spelen. Bal terug naar Ramaljo. Nu aanvoerder, nu Luc de Jong eraf is, heeft hij de band gekregen. Boskagli, bal de diepte in de richting van Pepi. In de hoop dat hij het duel gaat winnen. Die verliest het duel van Danso. Maakt de overtreding vrij. Trap voor Lans. Die wil haast maken. Pepi voorkomt dat. Medina aangespeeld. Kort naast hem. Dan naar de linkerkant uitgeweken. En dan glijdt Pepi weg. Bal weer richting de as. En daar is Abdul Samet om op te pikken. In de middencirkel. Hij wil eigenlijk naar de rechterkant. Maar er is niet echt ruimte. Dan is er geen overleg bij Lans. Bal naar Danso. En zoeken ze de ruimte bij Gradit. Gradit heeft hem meegegeven. Naar de linkerkant. Zo schuift Lans om. Het is niet zo dat ze alles erin pompen. Ze probeert echt combinerend te doen. En ze komen een heel eind. Wordt de bal nog voor het doel gebracht? Nee, die gaat over de doellijn. Halve minuut nog. In dit spektakelstuk, misschien niet het spektakelstuk qua doelpunten zoals in Kopenhagen waar het 3-3 staat tussen Kopenhagen en Manchester United. Maar wel een spektakelstuk aan intensiteit en spanning. En die spanning die is bijna voorbij, want PSV heeft nog even nodig. De klok staat op 4 minuten. 4 minuten verstreken, maar er zal wel iets bij die 4 minuten komen, want het spel heeft even stilgelegen. Het spel heeft even stilgelegen vanwege een blessurebehandeling en wat wissels. De scheidsrechter heeft dat bijgehouden. 4 nu voorbij. Nou, ik denk nog een minuutje misschien. Of misschien 2. Is zien wat hij gaat doen, de Duitser, als PSV trapt. En gewoon geen gekke dingen meer moet doen. Nee, je moet nu zorgen dat Lans niet meer in je strafschopgebied komt. Samba aangespeeld voor Lans op die lange bal van achteruit. Duwtje van Dest. Nee, zegt Siebert. Dus moet er doorgevoetbald worden. Wachten van Boskagli. Die wacht gewoon op de overtreding van zijn tegenstander. Die overtreding die komt er ook daadwerkelijk. Dat is niet zo'n hele slimme overtreding. Wel goed uitgelokt door de verdediger van PSV. Die nu de bal vast heeft. En Siebert komt daarbij staan. En die zal nog even toevoegen. Van, ja, je kunt die heel rustig aan doen. Maar ik trek die tijd er gewoon bij. Het is slim gedaan van Boskagli. Het moet nu wel zo'n beetje klaar zijn. En iedereen in Eindhoven wil dat ook heel graag. Snapt naar die overwinning. Naar die tweede plaats in deze groep achter Arsenal. Want dat is dan natuurlijk het gevolg als je Lens hier vandaag verslaat. En Arsenal wint ook gewoon van Sevilla. Daar gaat die lange bal. Daar is het eindsignaal van Siebert. En dan het gejuich in Eindhoven. Want PSV slaagt erin. Dankzij die goal van Luc de Jong na 12 minuten. Eindelijk weer eens een Champions League wedstrijd te winnen. Voor het eerst sinds 2015. Toen tegen CSKA Moskou. Vandaag is Lens de klos. PSV wint en doet weer volop mee in de groep. Als het gaat om Champions League voetbal en de knock-out fase. Ja, einde van een prachtige, intense avond in Eindhoven. En we zijn eigenlijk bijna ook door de tijd heen. Hè? Zeker. Kunnen we nog snel melden wat die andere wedstrijd in de groep is geworden. Arsenal-Sevilla werd 2-0. Tot zover deze langste lijn en omstreken. En het oog op morgen neemt het zo over. Gepresenteerd vanavond door... Sheila Sitalsing. Mooie avond. Tot morgen. Ster. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou BlueWrap, steriel inpakmateriaal dat ziekenhuizen maar één keer mogen gebruiken. Maar anderen dat als afval zien, zien wij. De basis voor nieuwe stoelen. Die maken we samen met meubelproducent Vepa. Dus dat zit wel goed. Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder één dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Abortus is een mensenrecht.